Szervusztok, fiúk, lányok, nagy szeretettel köszöntök benneteket 143. alkalommal itt a CubeCast-ben! Hello! És reméljük mindenkinek nagyon jól telt ez a nyár, és még jól telik az az egy hét, ami marad belőle. Istenem, és az orruk alá dörgöljük, hogy reméljük mindenkinek jól telt a nyár, de egy hét és mentek visszagályázni. Kivétel az a könyarat is végiggályázta nyilván, de... Igen. Hello, jelen. Igen, tehát hogy... Na, úgyhogy itt vagyunk egy ilyen nyár végi podcastben, ahol, hát szerintem beszéljünk videójátékokról. Volt egy Gamescom. Videójátékokról. Na, most csak videójátékokról. Ha csak nincs valami jó kis témád, amiről... Nem, Gamescom, a Gamescom cool, a Gamescom super cool. Ja, úgyhogy igazándiból most nekem a Gamescomról két dolog jött le. Volt egy Death Stranding-es szegmens, és úgy minden más. Ilyen fakó a képem Skype-on keresztül. Ja, valamiért, for some reason. Jó, ez szeretném mindenkinek mondani, hogy ez adatátvitel, ugyanis nálam a visszajátszás képem nem ilyen színű, úgyhogy a Skype újra at it again. Ja, fun fact, ahogy elkezdtük a Skype telefon beszélgetést, így instant kifagyott a Skype-om, tehát hogy így... Valami igen. Van ott a háttérben, amiről... Illetve a másik, ami miatt nyilván ezt annyira mellesszívom, amennyire mellesszívom, ugyanis egy 300-es kamera van bekötve webkameráját egy ideje. Ugye nem használom már a webkamerát, hanem használom a Sony Ericsson Mark 4-emet ilyen zöld hátteres kamerának, meg oldalt van egy másik kamera, és emiatt ugye nyilvánvalóan egy picit szíven üt, hogyha nem okés a képe. Hát figyelj, az én oldalamon nem tudom, hogy lehet ezzel valamit kezdeni. Nem számít, szerintem jó lesz így. Tanulunk rád egy kis white balance-ot. Mindenképpen nagyon jót fog tenni, hogy a Skype megpróbálja helyre húzni a saját ügyeségét. Ó, hát kisegítjük a Skype-ot, ahol csak lehet. Ja. No, Gamescom, igazándiból én nekem pár játék volt, ami olyan érdekesebbnek tűnt. Egyébként meg itt semmi különös. Neked volt valami, ami így felkeltette az érdeklődésedet? Hát ilyen szuper, nagyon ilyen wow, nem. Hát nyilvánvalóan amik jöttek dolgok, azoknak tökre örülök, meg van a Cyberpunk, amivel kapcsolatban minden információ ilyen tök jó. Nyilván nem vitték túlzásba most se. Tehát, hogy nem mondanám, hogy egy ilyen szuper erős Gamescom volt, de általában nem is a Gamescom az, ami tudod, nagyon-nagyon megtalja a dolgokat, úgyhogy... Ja, de azért nem tudom, ott is szoktak általában egy csepegtetni dolgokat, úgyhogy ebből a szempontból így érdekesebb lehet. Lássuk csak. Most azt keresem, hogy én nekem így mik voltak, amik így bejöttek. Azt tudom, hogy volt egy ilyen Ancestors nevezetű... Körökre osztott stratégiai játék, amit az Amplitude készít. Ő hozzájuk köthető az Endless Legend, az Endless Space, az Endless dolgok, tehát így a körökre osztott stratégiában már ott vannak a srácok. Elég izgin, az a játék az elég izgin néz ki egyébként. Ja, olyan szép, színes, valami olyasmi lesz, mint a Civilization, csak itt, ha jól tudom, sokkal kevesebb népcsoporttal indulsz neki, valami 6 vagy 7 népcsoporttal, vagy valahogy egy ilyesmi számú. De viszont ilyen nagyon szép, ilyen tényleg nagyon színes volt így az egész játék, amit így lehetett belőle látni, meg így azt tetszett nekem, hogy így a városok így szépen így kiterebélyesedtek benne, meg ilyen nagyon stilizált, tehát hogy az egységek ilyen ormótlan nagyok a térképen, de viszont akkor így jól látszik, hogy mi van, meg a harcrendszer, ha minden igaz, az pedig szinte egy ilyen körökre osztott ilyen XCOM-szerű lesz benne, ami meg szerintem tök király. Tehát, hogy így vegyítik a real-time stratégia, nem, a körökre osztott taktikát. Nem vagyok benne biztos, hogy én arra a játékra gondolok, amelyikre te gondolsz. A Humankind, azaz, arra gondolok. Na, Ancestors-t mondtam valamiért, de a Humankind. Ez nem egy majmos survivor játék? De azzal megjátszottam sokat a héten, úgyhogy arról majd beszélgethetünk. Akár ja, én azt hittem, hogy ezzel kapcsolatban van, hogy szuper izgi. Na, mert hogy így... Amire én mondtam, hogy a szuper izgi nekem is, ez így a majmos survival játék. Azzal te játszottál? Nem, még nem próbáltam. Nem, most nagyon rá vagyok szakadva a Minecraftra. meg egy kicsit játszogatok az Oxygen Not Included-dal, de általában nagyon rá vagyok szakadva a Minecraftra, meg a héten volt egy alsó hangon 9,5 órás streamem. Fejeztem a StarCraft Story-t. Úgyhogy ja, most ezek voltak elsősorban. Még ezzel jutottam el. Oké, igen, folytasd, ne haragudj, meg se zavartalak. Én kacsáltam el. Szóval, hogy a Humankind a játék neve, és gyakorlatilag, hogyha bejönne a kép, de nem akarja az igazat valamilyen okból kifolyólag, ami engem nagyon nagy szomorúsággal tölt el, mert szerettem volna mutatni is belőle valamit, de hogyha rákeresztes címen már fönn van, tehát Humankind, olyan, mint a Civilization, van benne 6-7 népcsoport, tehát ilyen görögök, rómaiak, egyiptomiak, ilyen őskori népek, és gyakorlatilag körökre osztott stratégia lesz, vegyítve avval, hogy a harc az is körökre osztott taktikai harc, olyasmi, mint az XCOM-ban, és nem tudom, hogy ez miért nem akar működni. Jó, én ezt a dolgot lehet elengedem. Nem, most jó. Ez az. Na, szóval így néz ki ő. Most itt csak a Steam-es oldalról lövöm be a képeket, mert nagyon mást még nem találtam róla. De hogy nekem így ez volt az egyik, ami így felkeltette az érdeklődésemet. A másik játék pedig, ami így érdekes volt a számomra, azt is mindjárt megkeresem, az pedig az Everspace 2 volt. Ami hát gyakorlatilag egy ilyen űrhajós roguelite volt, mert az első része, de a második részében ebből egy ilyen open world történetet akarnak kerekíteni. Aha. És az azért úgy szerintem elég királyul hangzik. Tehát az Everspace az egyik máj napig jól működő űrhajós játék. Tehát, hogy így elindulsz egy pályán, nagyon szépen néz ki a játék, van egy űrhajód, és azt fejleszted, haladsz így kvázi szektorról szektorra, és egyszer csak meghalsz, de viszont ha meghaltál, akkor valamit fejleszthetsz majd így a következő űrhajódon, és akkor már egy jobb űrhajóval vágsz neki, és akkor tovább jutsz valószínűleg, és tényleg nagyon szépen néz ki a játék. Vagy nem. Hát vagy nem, igen. És most ebből nem tudom, hogy akarnak és mint egy open world-öt csinálni, de hogyha megcsinálják, és lesz egy űrhajós open world single player játék, azt szerintem nagyon király lesz. Az egyébként az elég, igen, az azért az elég jó, mindig. Hű, ott ilyen csápok voltak? Az igen. Már én nem azt a videót nézem. De meg ráadásul ez a játék, ez jól néz ki. Jaja. Tehát, hogy nem ilyen realisztikusan próbálja ábrázolni a világűrt, ahogy nézem, de hogy tök jól néz ki ez a kis... Igen, meg azt kell róla tudni, hogy az Everspace első része az ilyen total arcade irányítás, tehát nem ez a szimulátor, mint mondjuk a Elite Dangerous, hanem így tényleg VASD-vel jobbra-balra, fölfele, lefele megy az űrhajó, és így nagyon-nagyon egyszerű volt az irányítás. És tényleg csak a harcokra kellett összpontosítani, meg arra, hogy hogyan próbálsz túlélni az adott szektorban, és nem annyira arra, hogy most így a megfelelő szögben kanyarodok be abba a kis leszállópályára, vagy esetleg nem, vagy tehát, hogy így tényleg az arcade shooter jellege van, de tök jó. Tehát, hogy én nem játszottam olyan sokat az első részével, de amit játszottam, az nekem nagyon szimpatikus volt. Azt nézem, hogy most elkezdtem így átpörgetni igazából a... hogy így általánosságban mondjuk az IGN YouTube-ra miből csinált tartalmat a Gamescom-ról, és így tényleg nincs olyan, amire azt mondanám, hogy ilyen érted, ilyen wow, mennyire ízi. Olyan játékok vannak, amikről eddig is tudtam, hogy várom őket, és mostantól is tudom, hogy várom őket. Tehát így ez így nem változott. Tehát a Planet Zoo... Igen. Nagyon, tehát ugye a Planet Zoo-t azt így nagyon, az konkrétan még nem rendeltem elő, de gondolkozom, hogy előrendelem, mert tudom, hogy valószínűleg, ha írnék a fejlesztőknek, adnának, de közben meg tökre szeretném támogatni is az ilyen játékoknak a készülését, érted? Tehát, hogy így, hogy így ezen is nagyon gondolkozom. Ami egy izgalmas videó volt, inkább ezt mondom rá, mert még nem tudom feltétlenül, hogy érzek a dologgal kapcsolatban, az a Marvel's Avengers játék, ami azért ilyen, hát ugye arra kikerültek most ilyen hosszabb gameplay videók, és hogy elég izgin néz ki, de közben meg nem tudom, hogy túl tudom-e tenni magamat azon, hogy nem a Cinematic Universe-nek része gyakorlatilag, vagy nem ugyanazokat a karaktereket viszi, ami nyilvánvalóan tökérthető egy csomó képregény rajongónak, de hogy én nem kötődök alapból annyira a képregényekhez, hanem sokkal inkább kötődöm azokhoz a karakterekhez, amiket a Cinematic Universe hozott be, és valószínűleg egyébként a többség szintén így tesz, és valószínűleg ennek ellenére nyilván szuper drága lenne úgy megcsinálni, de nem vagyok benne biztos, hogy nem tudnák megcsinálni úgy. Szóval, ezek ilyen kérdések azzal a játékkal kapcsolatban, de hogy közben meg lehet vasembernek lenni? Ja. Ami azért, valljuk be őszintén, hogy azért az elég király, még akkor is, ha a vasember páncél, ami a videóban látható, egy kicsit gázul néz ki. És nem entem ezzel közben, tehát igen, vasember szimulátor. Nem entem ezzel, az nagyon jó lenne. Valahogy nem jutnak túl az emberek a kameraképemen. Hát ez ilyen. Szóval, ja, de egyébként tényleg, tehát, hogy így viszonylag, illetve tudod mi az, ami megakadt a szemem? És van nagyon megakadt a szemem? Van egy tippem, igen. Mondjad. Én a Kerbárra tippelnék. Azon nem akadt meg a szemem, mert arról nem tudunk még nagyon-nagyon sok mindent. Én bevallom őszintén a Kerbal Space Program második részével kapcsolatban ilyen kicsit távolságtartó hümmögéssel reagálnék inkább. Tudod, ez a... Így, mert hogy a Kerbal Space Programnak van egy nagyon keményvonalas rajongó tábora, és szerintem nagyon nehéz lesz olyan második részt csinálni, ami sikeres lehet így. Tehát, hogy ugye egy olyan játéknak, tehát hogy általában azoknak a játékoknak, amiknek ennyire erős community-ük van, és nem story-driven játékok, nem nagyon látunk második részt. Vagy legalábbis nagyon-nagyon ritkán látunk második részt. És nyilvánvalóan tök jó lenne, ha a Kerbal Space Program egy kicsit szebb lenne, ha lennének benne új lehetőségek, mit tudom én, de hogy főleg egy játék, ami ennyire erős modder community-vel rendelkezik, azért olyankor így megáll az ember, és így bátor vállalás. Ettől függetlenül kíváncsian várom, és egy kicsit ilyen tudod, a második esélyemet látom benne, hogy a Kerbal Space Program első része az valahogy elment mellettem, abban sose sikerült jónak lenni, de majd ebben. Jó lehet, hogy ebben sem, de érted, de majd detto, ebben. Detto, tehát hogy így nekem is így, volt vele kb. Egy másfél-két órám, és akkor így rájöttem, hogy ez a játék nekem túl bonyolult, és így nem. Nekem nagyon-nagyon jó hangulatos streamjeim voltak belőle egyébként, szuper hangulatos streamjeim, általában repülőt építettem, mindenki a fejét fogta, hogy miért repülőt építek, amikor építhetnék űrhajókat, és hozzá kell tennem, hogy nagyon király repülőket építettem, és a chat végig azt fújta, hogy az úgy sem fog repülni soha, és aztán felszállt, szóval nagyon-nagyon király, és fönt is maradt egyébként, ez is fontos, le már nem mindig sikerült. Jó, abban benne van az, hogy ugye az, hogy egy repülő jól repüljön, adott helyen kell lenni a súlypontjának. És a súlypont helyreigazítást azt általában üzemanyagtartályokkal csináltam, mert azok a legnehezebbek. És elképzelhető, az egyik repülő dizájnom, ami egyébként egy nagyon király repülő egy dizájn, nagyon-nagyon király repülő dizájn, úgy repült, mint az álom, annál az üzemanyagtartály, amit az egyensúly helyzet kialakítására használok, az kilógott hátul, és ahogy megpróbáltál leszállni, úgy lecsapta a repülő. Ó. És berobbant. Mindegy. Szóval az most igazából... Apró tervezési hiba. Ja. Szóval volt pár sikeres streamem, és egyébként a vége Twitch-en már volt olyan is, ahol már konkrétan azt csináltam, amit emberek akartak. Pályára álltunk, meg amit a játék. Pályára álltunk, űrhajókat csináltunk, csak az a baj, hogy lelőttem a streamet, és nem streameltem utána nagyon hamar még egyszer, mert jött valószínűleg egy halom játék, érted, valami. Nem streameltem nagyon hamar még egyszer, és már nem emlékszem a dolgok kezelésére. Ja, hát figyelj, most ugye a No Man's Sky-nak jött egy nagy update-je, és én Brahiból elővettem újra pár órára, és rá kellett jönnöm, hogy újra kell tanulnom az egészet. A meglévő bázisomból pedig ugye az update folyamányaként csomó dolog már nem úgy működik, mint ahogy eredetileg működött, mert például kell most már áram is annak a nyomorult bázisnak, és így nem működött semmi sem, és akkor így azzal kellett szoptam, hogy valahogy áramot csiholjak a bázisnak. Tehát, hogy ilyen vicces dolgok, de szóval ez nem jelent semmi. Én ezt meg tudom fejelni, én ugye nem single playerben játszom, hanem én általában haverra, méghozzá Hunter szokott csatlakozni a dologhoz, szóval mi úgy kezdtük, hogy az előző mentésünk, ami egy évvel ezelőtti, azt töltöttük be, ha ahhoz csatlakozott Hunter, akkor nem látott semmit a cuccaimból. Tehát, hogyha a Freiteremen sétáltam, akkor az úgy nézett ki, mintha a világűrben sétálnék. Úgyhogy kezdtünk egy újat. Az jó. És konkrétan nem jutottunk még el az új tartalomig. Most a második stream az nagyon nagy szívás volt, közben nagyon csúnyán szittem a játékfejlesztőit, ami egyébként az helyzet, hogy ettől függetlenül tartom magamat hozzá. Mert attól függetlenül, hogy a kikresselések nem voltak a játékhibái, mert a videokártya drivert adom, amit meséltem a stream előtt, hogy ez most úgy jelentkezett, hogy crashelt a játék. Nem csak az, a Minecraft is utána, de ugye ezt nem tudtam. Viszont képzeld el, ha hozzányúltam a saját magam által lerakott sütőhöz, ami mert, hogy szén dolog, ami karbonból csinál áramot, generátorhoz, akkor eltűnt a bázis egy része. Oh. Mert hogy így random blokkok átlátszóvá váltak meg ilyenek, szóval ettől függetlenül szar, amit csinálnak a továbbiakban is, de hogy nagyon felhúztam magam, és mondtam, hogy akkor majd egy év múlva jövünk vissza, ez valószínűleg nem lesz igaz, valószínűleg visszanézek még hozzá, de valószínűleg úgy, hogy streamen kívül meg sem a tutoriált, meg streamen kívül csinálok egy alapbázist. Igen, hát az olyan röpke 8-10 óra. Hát most igen, az a baj, hogy nem tudom, hogy fogok belerakni a játékba egyébként röpke 8-10 órát. Mert ugye most ezzel a jelenlegi stream schedule-el azért ennél patentebb a mindennapjaim beosztása, de semmi baj, tehát valahogy belerakok 8-10 órát, és megpróbálok eljutni a tutoriálon túlra, hogy egyáltalán elkezdhessek foglalkozni az új cuccokkal, mert érdekel amúgy, de hogy közben dühít, és az van, tudod mi van a No Man's Sky-ja? Hogy nézek videókat, ahogy emberek No Man's Sky-oznak. És őszintén nem ismerem fel a játékot. Tehát, hogy most például láttam egy videót, ahol valamilyen fura geometriai formákból álltak így dolgok, és egyszer csak nekiszaladt az egyik fura geometriai forma a főhősünknek, és ellökte. És ez így, tudod, ez már valami különleges, ez már valami új, én meg leszállok a bolygóra, és pontosan ugyanazokat a nyavajákat látom, mint eddig. Ilyen ez nem igaz, mert most már a csápos, odacsapós szörny mellé, növény mellé, van egy felfújódó, puffogó növény is. Igen, azt én is tapasztaltam, hogy megyek, egyszer csak így sebződöm, és akkor így harapnak a növények, mondom, mi van? Szóval, hogy ennyi igazából, és hogy én nem látok semmi újat egyenlőre még így a világgenerálásban, és közben meg látok ilyen gyönyörű füveket itt-ott, meg ilyeneket, hogyha valószínűleg csak rossz helyen vagyok, nem tudom. Ja. Azt mondja, hogy kitalálom, nem tudom. Na, de visszatérve a Kerbárra, szóval nekem az tetszett így a végén, hogy megpróbálok oda visszatekerni, hogy igen, ez az. Tehát, hogy ott a végén ott összedőlt egy komplett űrbázis, tehát azt nem tudom, hogy a sima Kerbálban, ha valaki, vagy ha te tudod, akkor mondjad, hogy lehetette űrállomásokat, vagy ilyen bolygókon űrbázisokat építeni. Legjobb tudomásom szerint nem. Mert ez nekem lehetett viszont meg kifejezetten tetszik. Lehetett vinni űrállomást, és vitt cuccokból építhettél űrállomást, de ennyire komplex dolgokat szerintem nem. Mert ha megcsinálják ezt, az szerintem már nagyon-nagyon fasza, és talán az még nekem is akkora lendületet adna, hogy így valahogy tanuljuk meg, hogy lehet űrhajót építeni, úgy aztán csinálhassak egy űrbázist a végén. Úgyhogy ja, szóval ez a része nekem tetszett, de azt továbbra is tartom, hogy nem biztos, hogy agyilag fel fogom fogni, hogy hogyan tudok életképes űrrepülőgépet csinálni. Mert nekem ez így nem. Tehát így feladtam, legalábbis a Kerbál 1-nél feladtam. De hogyha szebb lesz a grafika, meg így ott lesz az űrbázis, meg dolgok, akkor lehet, hogy nem. Én abszolút, ja, kíváncsi, tényleg kíváncsi vagyok rá. Nem ezt akartam mondani egyébként, hogy mi az a játék, ami elkezdett érdekelni, és nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy érdekel, mert elég rossz mostanra a reputációja ezeknek a dolgoknak, viszont az új Need for Speed. Ja, tudom, hogy ez szuper meglepő valószínűleg. De hogy néztem így videókat az új ha nem lesz túl árkád a kezelése az autóknak, mert pedig valószínűleg túl árkád lesz. Mert ugye mostanra már azért sokkal árkádabb, mint mondjuk, mit tudom én, a Most Wanted idején, mert ugye én a Need for Speed Underground 2, Most Wanted és Carbon idején szénné játszottam ezeket a játékokat. Szénné játszottam. De tényleg. Ilyen brutálisan, tehát a Carbont azt nem tudom, háromszor, négyszer játszottam végig, vagy valami ilyesmit, tehát azt ilyen nagyon sokszor. Mármint, hogy végig, az elejétől a végéig. Nyilván ebben az is benne van, hogy nincsen igazából, akkoriban nem volt semmi más játék éppen, de hogy, szóval érted, szénné játszottam. És valahogy nem tudom, valahogy így megtetszett, de közben a videók, azok meg nem. Tehát, hogy valahogy, ahogy nézem a videókat, ott mindig ott motoszkál a fejemben, hogy az irányításuk nagyon fura az autóknak. Hát én csak a Most Wanted-dal játszottam mondjuk egy tekintélyesebb mennyiséget, de azóta mással se. Úgyhogy én ennyit tudok csak nyilatkozni a témában, de a Most Wanted az tetszett. Nem biztos, hogy ma már úgy leülnék vele játszani, de akkor az nekem is egy pont olyan életszakaszba talált meg, hogy az így jó volt. Én a Carbont játszottam szénné. Tehát újabb és újabb. Nekem Most Wanted-ban mindig zavart egy kicsit, hogy nappal van. Úgyhogy mindegy, rá fogok majd nézni az új Need for Speed Heat-re. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy ez a ránézés, ez egy erős 20 percnél tovább fog tartani, mert simán, tehát 20 perc alatt már rájövök, hogy az autó irányítása idegesít-e vagy nem. Ha nem idegesít, akkor van esélye, hogy tetszen. Ha idegesít, akkor nyilván nincs. Szóval akkor felséges előtetni. Szóval ez egy ilyen számomra, talán ez volt a legmeglepőbb dolog. Uh-huh. Most még így nézem, hogy volt-e még valami, amit így beraktak, de nekem annyira volt ez a Port Royal 4, ilyen kalózos, de... Megmondom, persze nyilván ott az O-Type. Jaj, a Startopia, tényleg. Azt nem tudom, nézted-e. Nem, vagyok benne biztos. Na, a Startopiáról annyit kell tudni, hogy az egy ilyen kvázi már ilyen kultjáték így a bázisépítős menedzser játékok körében. Aha. Hát egy ilyen űrbázist kell építeni, ahol így földön kívülieket nyaraltatsz. És hát ez no, nem tudom, ilyen 2000-es az eredeti? Tehát nem mai, egyáltalán nem mai a játék, de a mai napig megállja a helyét. Na és most ennek csinálják ugye a felújított változatát. Na most így megnéztem a trélert, és bevallom őszintén, engem nem az eufória ragadott magával, hanem egy ilyen furcsa érzés, hogy ez valahogy nekem az a benyomás, hogy lehet, hogy gagyi lesz. Csak mert így megnéztem... Most egy gameplayt nézek, nyilván ez alapján így nehéz megítélni, de hogy lehet érdekes. Nem, hát valami, ez a trailer, ami most megy, és így leadták, az nekem ilyen eléggé, hát ilyen... Hát nem hoztam meg a kedvemet, na. Aha. Tehát olyan nagyon kis ákombákomnak tűnt az egész. Ettől függetlenül, ha lesz a végén egy jó ilyen űrbázis építős menedzser játék, ami kb. Ilyen Them Hospital vicces dolgokkal van, Them Hospital szintű vicces dolgokkal van tele, az tökre adnám. Tehát így abszolút nem veszi magát komolyan a játék. Hát az biztos, hogy nem veszi magát komolyan, szóval most viszonylag egyértelműen tudom mondani. Hát nyilván igen, persze. Tehát hogy ez majd kiderül, az teljesen egyértelmű, de hogy így most így ahogy nézem, így lehet akár, tehát a gameplayt, ahogy néztem az előbb, így lehet akár jó is. Fene se tudja. Ja, úgyhogy mondom, engem csak így egy kicsit így az első benyomásom az volt, hogy így elsőre így tök jól hangzik, hogy egy új 2020-as Startopia, de aztán így volt egy fura érzésem, hogy itt valami hátulütő lesz, vagy valami nem fog benne klappolni teljesen. Úgyhogy, ja. De mondom, nekem még ez a Startopia volt, ami így érdekesnek tűnt. Aztán meglátjuk. Hát, ja. Meglátjuk majd. Én próbálok egyébként a lehető legkevésbé várni dolgokra. Tudod, tehát, hogy így a lehető legkevésbé így tűkön ülve várni valami időpontra, mert azt tettem észre egyébként, hogy ugye megállás nélkül várunk valamire, tehát az megjelenik, egy picit élvezzük, várunk a következőre, és így gyakorlatilag eltelik az egész életünk azzal, hogy várunk. Szóval én most egy kicsit úgy állok ehhez a dologhoz hozzá, hogy nyilván van, amit várok, tehát nyilván most... mit tudom én, a Planet Zoo, amit mondtam, vagy egyébként az én esetemben a Minecraft Earth, nagyon várom a Minecraft Earth-öt, hogy ez megjelenjen, nem tudom, hogy miért várom ennyire, de nagyon várom, vagy mit tudom én, nyilván várom a Mandalorian című sorozatot, ami ugye egy ilyen Star Wars-os sorozat lesz, tehát hogy oké, igen, nyilván vannak dolgok, amiket így várok, de megpróbálok így nem így a hype-ban élni folyamatosan, érted, hogy így. Ja, de mondjuk nekünk ez, hát idézésen ez a szakmai ártalom, tehát hogy mi azért, hogy foglalkozunk rendszeresen és a közönség számára mutatunk videójátékokat, muszáj, hogy így várjunk és képbe legyünk új játékokkal és hát kvázi trendekkel valamilyen szinten. Valamennyire igen, persze. De tehát a másik része szerintem ennek az, hogy tehát az egész ipar arra épül, hogy ezt a hype-ot generálja. És ezt sajnos beszopjuk. Mindenki. És ez a baj, hogy ez így nem annyira jó. Vagy így érted, tehát, hogy mit tudom, hogy most tehát, hogy így nem élvezzük a dolgokat. Most egy nagyon jó példa, mondjuk a Minecraft, megjelent az 1.14.4. Végre elértek oda, hogy valószínűleg az 1.14.4 végleges részükről, ami egyébként nagyon szomorú, mert single player olyan lagokat dob, hogy az valami hihetetlen, ami multiplayerben hatványozottan igaz, hihetetlen egyébként. De mindegy, szóval szuper veszélyes lagokat tud produkálni a Minecraft. És befejezték végre az 1.14.4-et, és dum, kidobták azonnal az 1.15-nek az első snapshotját. Nincs benne szinte semmi. Egyetlen egy dolog van benne, egy nagyon cuki méhecske. Ja, és kerülnek a játékban méhecskék, és azoknak ilyen komplexebb AI-ja lesz, tehát hogy inkább a rókához hasonlítanak, nem a tehénhez, mert mi komplexitásban, nem viselkedésben. És ez tök izgi, de hogy... Mi? Nem, hát a videójáték készítő cégek, meg a kiadók, azok nincsenek tekintettel arra, hogy te egy szem magadba emberi léptékben tud fogyasztani a videójátékokat, hanem az csak, hogy fogyaszd el az övéket, és lehetőség szerint utána a következőt is, ami meg kijön vagy egy nap múlva, vagy egy hét múlva, vagy egy év múlva. És nyilván így van, és nyilván azt is tudom, hogy jelenleg pont Dave-vel beszélgettünk erről, mert ő most egy kisebb játékkal kapcsolatban dolgozott a marketingen, és egy ilyen, nem tudom, ilyen sok, nem emlékszem pontosan a számra, hogy mit mondott, de ugye nagyon-nagyon sok játék jelenik meg naponta. Nem triplás játékokról van szó, hanem ilyen, tudod, ilyen indie gémeket tekintve, nagyon-nagyon sok jelenik meg akár naponta. És hogy kilás közülük, vagy kilátszódj közülük, az annyira nehéz, hogy így nagyon. Hát virítani kell rendesen. Vagy nem kell feltétlenül virítani, lehet, hogy csak feltűnőnek kell lenni, és ilyenkor születnek azok a telefonos reklámok, telefonos játékreklámok, amikor van valami a telefonos játékban, vagy a reklámjában, és semmi köze nincs hozzá a játéknak. De egy ilyen semmi, az ég egyet a világon. Ilyen furra renderelt, mit tudom én, milyen videó az. És lehet, hogy még azt is lopták egy másik játékból. Érted? Tehát, hogy na mindegy, szóval, hogy ez egy kicsit szomorú, szerintem így, és nyilván igazad van, nyilván képbe kell lenni, csak hogy nem tudom, szerintem tök jól esik néha csak úgy hátradőlni. Tehát én most például, nem tudom, hátradőltem és Minecraftozom általában, mert élvezem megint a Minecraftot. Nem találom a formában, de érted? Ja, hát én szerintem az a legjobb hozzáállás, hogyha az ember úgy tekint ezekre a videójátékokra, mint hogyha egy könyvet olvasna el, és akkor vagy beleolvas és tök jó végigolvassa, újra végigolvassa, később is újra átolvassa, vagy pedig beleolvassa és eldönti, hogy neki ez nem tetszik, vagy ennyi pont elég volt. Na most tekintve, hogy ezek azért jóval drágábbak ezek a videójátékok, mint egy könyv, és teljesen másként is fogyasztjuk őket, azért ezt mérlegelni kell, de alapvetően tehát egy élményt kínálnak, és te döntöd el, hogy ebből az élményből mennyit kérsz. Uh-huh. Mert benne van az a lehetőség, hogy csak egy 4-5 óra, de az a lehetőség is benne van, hogy akár 400-500, vagy igen, 1000. Igen. És ehhez mérten, tehát ha te olyan emberke vagy, aki mondjuk havi egy játék, és akkor csak az a játék, akkor te egy olyan emberke vagy. Ha te olyan emberke vagy, aki egy évben egy játék, akkor te olyan emberke vagy, ha pedig olyan emberke vagy, hogy heti kettő, akkor heti kettő. Csak ugye ott is érdemes tartani ugye a mértéket. Azt viszont nem lehet elvárni, hogy ezek a cégek emberi léptékbe gondolkodjanak, mert tehát így fossák ki magukból a videójátékokat, és így fú. Tényleg, és ez ahogy mondtad, tehát jönnek, és még régen az volt, hogy vártál egy játékot, mint a Messiást, és akkor már csak ezért is, mert hogy ugye nem volt annyi videójáték, és ami volt, abból is csak egy kis töredékét tudtad beszerezni, vagy anyu-apu megvette. Vagy egyáltalán futott, igen. Igen, és akkor ez úgy felértékelődött, de most, amikor már úgy sokkal hozzáférhetőbb minden, úgy ezzel párhuzamosan egy inflálódik ez a lelkesedés, várás, és akkor így, hát jön a Cyberpunk, és akkor a marketing hype minden van mögött, és valószínűleg a játék se lesz rossz, de hogy én is úgy vagyok, hát jön a Cyberpunk, és majd megnézzük, és így oké. Okay. Majd meglátjuk, igen. Tehát, volt most egy kézzel egy ilyen rövid fellángolásom, hogy kedvem lett letölteni, ugye nekem, ne is kérdezz miért, de megvan a Modern Warfare Remastered. Ez még a Call of Duty 4-nek ugye a remasterdje. Azzal nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon élveztem. És gondoltam egyet, hogy ha már megvan ez a játék, jó lesne, tegnap ugye vasárnap, pihenőnap volt, nem is nagyon csináltunk semmit, itthon voltunk, filmeztünk, egy picit dolgoztam én is, picit dolgozott asszonypajtás is, de hogy nem kellett így elmenni családi programra se, érted? Tehát ez a viszonylag ritka szituációk egyike, amikor ez így összeáll, és így lenne kedvem egy kicsit csak úgy lövöldözni. És ennek így jó volt a hangulata, mit tudom én, remaster, nem játszanak vele olyan sokan, de biztos játszanak vele valamennyien. Amikor kijött, akkor végtelen rosszul futott a gépemen, de azóta már egy új gépem van, ami nem, érted, akkor is jó gépen volt, mindegy, borzalmasan van optimalizálva, de hát, ha viszonylag fut majd itt, és letöltöttem, 62 giga, nyilván, és nem sikerült elindítanom egyáltalán. Tehát amikor így elindítottam volna, akkor arra hivatkozott, hogy nincs elég hely a lemezen, és tudod így, az a meghajtó, amire volt telepítve, azon volt 170 giga, az a többi meghajtómon meg, hogyha nagyon keresett volna valamiért, a többit kereste volna, akkor egy ilyen 500-600 körül van még szabadon. És tudod, amikor így nem sikerült rávennem, hogy ezt felejts el, és ezt így megálltam, és így, hát, jó. És azzal a lendülettel töröltem. Tehát, hogy akkor így, jó, értem. Te így, akkor nekem jó lesz így, köszönöm. Nem, igazából nem is akartam vele játszani. És ma egyébként hasonló lendületből töltöttem le a Battlefront 2-t, amihez jönnek klónkommandók. Oh. Ja. Oh yeah. Én azon gondolkodtam egyébként, hogy a Monkey Island-et kellene előszednem. Mert annak van egy ilyen remasterelt változatai 2010-ből vagy 2009-ből, ahol így válthatsz a 91-es design és az új remasterelt design között, és ugyanaz a játék, és így nagyon, csak így sose jutok el odáig, meg hál' Istennek mostanság volt mivel játszanom jó játékokkal, úgyhogy azokkal maximálisan lekötöttem magam. De így mindig él bennem a vágy, hogy egyszer talán majd lesz annyi időm, hogy így csak így leüljek és így játszogassak kedvemre más játék, régi játékaimmal is. Hogy annyi szabad időm lesz majd nyugdíjas éveiben, hogy avval fogom tölteni a napjaimat, hogy így fölmegyek, felveszem a nyugdíjamat, aztán utána leülök, azt játszogatok régi játékokkal. Valami emulátorom, mert valószínűleg az akkori PC-k már fel se fogják ismerni a kódot. Jó, de nem baj, hát attól függetlenül remélhetőleg majd értetted. Valami megoldás csak lesz rá ilyen GOG.com-os. Igen, szóval, hogy... Hogy én most valahogy mostanában így nagyon-nagyon telítődtem ezzel a folyamatosan ez jön, az jön, ezt várjuk, azt várjuk dologgal, úgyhogy megpróbálom ezt egy kicsit ilyen kevésbé csinálni, és aztán nyilván ettől függetlenül mondom, nem mindig sikerül. Tehát, hogy nyilván nem mindig sikerül, nyilvánvalóan itt van például a Planet Zoo, amit így nagyon várok, itt van a Minecraft Earth, ami ugye a Minecraftnak lesz az augmented reality játéka. Igen, tehát, hogy én is azt mondom, hogy úgy kell ezekre tekinteni, mint egy jó könyvre, amiből valami élményt kapsz, és azért várod, mert így látod benne magadat, ahogy játszod, és azt élvezni fogod valószínűsítetőleg, de viszont a másik dolog, hogy érdemes szelektálni, tehát, hogy én úgy szelektálok, hogy mi az a játék, ami számomra így érdekes, és úgy érzem, hogy van benne annyi plusz, hogy érdemes lesz vele foglalkoznom. Vagy azért, mert csak nekem a koncepció nagyon tetszik, vagy azért, mert egyszerűen úgy érzem, hogy azok a készítőknek már mondjuk van a rezüméjében olyan korábbi játék, ami miatt úgy érzem, hogy van van értelme ezzel is foglalkozni. Ilyen lesz például, van egy játék, az a neve, hogy Haven, jövőre jön, azok készítették, akik a Fury-t, az egy ilyen bosszranos, nagyon-nagyon látványos és iszonyat hangulatos játék, királyzenékkel, és ez pedig a Haven arról fog szólni, hogy van egy párocska, fiú-lány, csak így a pontosítás kedvéért, és elmenekülnek egy bolygóra, és ott úgy Triggered. Hát figyelj, pontosítottam, hát figyelj, nem lehet tudni magam. Abszolút, abszolút, igen. És azon a bolygón kicsit terraformálgatsz, kicsit roleplay van, kicsit körökre osztott harcrendszer, és közben meg ilyen nagyon jó hangulata van annak is így a trélerek alapján, és így érdekel a játék, és ki akarom majd próbálni. És például ezért várom, ezt a játékot. És így megnéztem a trélert, és nekem személy szerint egy ilyen nagyon érdekes érzést hozott fel a kis lelkemben, tehát hogy így szíved szerelmével elmenni egy lakatlan bolygóra, és akkor ott izé romantika, meg közben ott próbáltok így túlélni, meg így minden, és így, na, szóval ilyen tök jó érzéseket hozott föl bennem már most a játék, és remélem, hogy ezt nem rontja majd el. Hogy ilyeneket próbálok kiszelektálni. Elmenni egy lakatlan bolygóra. Szóval ilyen játékokat próbálok kiszelektálni én személy szerint, amiben látok potenciált valamilyen szempontból, és így szívesen játszanék vele, és szívesen adnám át a nézőimnek is ezt az élményt, vagy mondanám erről a véleményemet. És ennyi. Abszolút. Abszolút tudom, és mondom persze, tehát, hogy ha látok olyan játékot, amire én nagyon ráharapnék, akkor igen, de hogy például a Cenega, ugye egy játékforgalmazók, ugye rendszeresen küldenek e-mailt, hogy mihez vannak kulcsok, vagy mihez lehet kérni, mik az új megjelenések, és tudod, így nézem a játékaikat, mindig amikor küldenek egy ilyen e-mailt, azért megnézem, ha a játék neve nem mond valamit azonnal, akkor azért utána szoktam nézni. És tudod, így nézem, és ilyen, oké, legyen hát. Meg azért volt ilyen, van egy felület, van egy oldal, ami ilyen fizetős játék streamek szervezésével foglalkozik, tehát hogy ilyen szponzorált játék streamek. Tehát itt vannak fejlesztők, akik hajlandóak lennének neked fizetni, és azért, hogy a saját játékukat játszd és megmutasd a nézőidnek. És tudod, amikor így végignézed a felhozatalt, és így, te jó atya úr Isten. Igen, tehát hogy nem véletlenül nem hallottam még ezekről a játékokról. Igen, hogy alapvetően nem véletlen, hogy nem hallottam még ezekről. És közben tudod, küldenek e-maileket is, ilyen szuper lelkesen, hogy tessék, itt van egy új lehetőség, nézd meg, hogy már érdekel-e, mit tudom én, és így megnézem a játékot, mert nyilvánvalóan megnézem a játékot, mert alapvetően nyilván egy, szeretem a játékokat. Kettő, ha teszem azt, még fizetnek is érte, az sose baj. Tehát, hogyha mit tudom én most betag húzni egy hónapban pár ilyen együttműködést, akkor azok nagyon jól tudnak fizetni egyébként. De hogy tudom, amikor így végignézem a felhozatalat, és így az egy dolog, hogy ennek nem akarom kitenni a nézőimet, de hogy igazából magamat se. Amikor így megnézed a játékot, és így nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy fizetnétek ti azért annyit, hogy ez megérje. És közben nyilván értetted, hogy jó, oké, persze, ez is egy játék. Tehát én tökre irigykedem például, hogy ha mondjuk van olyan ember, akinek ezek a játékok így bejönnek, és nekik ezek a tartalmai. A múltkor volt egy, ami így felugrott nagyon, azt nagyon tolták, hogy az mindenképpen a világ első felülnézetes Battle Royale játéka volt, azt hiszem így a promóció szövege, és így tudod, így elgondolkozol rajta, hogy nyilván a világ első felülnézetes Battle Royale-ja, mert ki az Isten akar felülnézetes Battle Royale-t játszani? Battle Royale Tetris, az a legjobb. Egyébként a Battle Royale Tetris nagyon-nagyon-nagyon-nagyon dicsérik. És hogy tudod, így persze, igen, tehát hogy ez az első, a világ első kutyaszerevő szimulátora, mert nem akar senki ilyet csinálni, azért az első. Érted, azért ment el, és ért véget gyakorlatilag az egész Battle Royale mánia. Jó, nem ért még véget, de érted, tehát lecsengett már a píkja, amikor ilyen mindenkinek kötelező volt mindenbe belerakni a Battle Royale-t. Hála az égnek, ez már nincs. De hogy még ez után jelenik meg gyakorlatilag. Szóval, hogy így, uff, nem is értem, mindegy. Nem, hát most már tényleg, amikor ilyen ipari szinten rámennek ezekre a trendekre, ez a legjobb módszere annak, hogy az, ami mondjuk eltartana 6-8 évig, azt lerövidítik vele 2-3 évre, mert egyszerűen így telítődnek abszolút a szenzorai az embereknek. Igen, abszolút. És amikor már mindenből a Battle Royale-t okád magából az ipar, akkor te is egy idő után epét hánysz, ha csak rá kell nézned még egy Battle Royale játékra. Arról nem is beszélve, hogy minek akarnám mással játszani, mint a Fortnite vagy a PUBG, érted? Tehát, hogy így, amelyikben már benne hát, van a, több Apex, száz órát. Tehát azért az Apex-et számol még oda nyugodtan. Nekem nem tudom, én nekem az a helyzet, hogy én nekem a külön Battle Royale játékok, azoktól nincs bajom. Vagy azokkal nincs, értitek, érted, nincs így bajom. A izével van bajom, igazán, amikor nem Battle Royale játékokba erőltetnek bele Battle Royale-t. Igen. Volt rá nem egy példa így a történelem során azért. Igen, hát igen. Na, szóval azok ilyen, nem vagyok benne biztos, hogy... hogy ez az, amit így mindenképpen kéne. Na mindegy. Szóval annyira nem volt most izgalmas a Gamescom egyébként. Én is inkább csak ilyen kuriózum jellege, de már elbeszéltünk róla 45 percet, úgyhogy beszéljük játékokról, amikkel játszottunk, és izgalmasak, vagy lekötöttek minket legalábbis így az elmúlt hetekben. Minecraftoztam! Nem mondod! Tényleg? De. Indítottam megint egy új izét, indítottam megint egy új hardcore-t, mert kitaláltam. Semmi nem jár túl az agyamon, hogy oké, akkor nem hardcore-ozok, mert hogy ugye a single player-ben is lagol. Ugye nyilván azért, mert a single player-t is úgy futtatja, mint egy szerver. Így teljesen hihetetlen egyébként, ilyen teljes nonsense. Tehát single player-ben játszol, így ütöd ki a köveket, és így egyszer csak ugrik egyet a játék, és így visszakerültek a kövek. Tehát ilyen, nagyon durva. Tehát nagyon-nagyon durva egyébként, hogy mekkora milyen lagokat tud produkálni ez a játék. De gondoltam, hogy akkor nem baj, mert lagban nem hardcore-ozunk, hanem kitaláltam, hogy akkor csinálok egy olyan sorozatot, úgy folytatom a játékot, hogy nem hardcore, nem normális Minecraft, de ha meghalok, akkor el kell dobnom a cuccaimat. Minden. Nem vehetek fel semmit, ami nálam volt az inventoriban. Szóval tudod, hogy mégis benne lesz a büntetés a dologra. És arra kellett rájönnöm, hogy nem, nincs, nem elég izgalmas a dolog így, tehát hogy nem veszi az ember elég komolyan. Viszont cserébe végtelenül lelassítja a progresszt. Mert hogy mindig el kell dobnod a nálad lévő dolgokat. És így a gyakorlatilag az összes vasamat elhaigálom, meg minden, és azokat, azt idő visszagyűjteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most csinálok egy hardcore sorozatot, csak nem Amplified világban, tudod, ez egy ilyen speciális generálási rendszer, hanem normálisban, hogy majd, nem tudom, majd jó legyen, vagy jobb legyen, hát attól jobb lesz a lag. Nem lett sokkal jobb a lag egyébként, nem is értem. De végül is mindegy, az a lényeg, hogy most az pörög, az megy eléggé a streamben, aztán Oxygen Not Included. No. Az, amivel játszottunk mind a ketten. Ajaj. Na mesélj, meddig jutottál benne, vagy mik az élményeid? Az, most az Oxygen Not Included-ot ilyen ismerkedéses dologként sose lesz annyi időm erre a játékra, amennyi kéne. Vannak játékok, amik egyszerűen időnyelők, és akkor van az ember, aki így meg tudja adni rá ezt az időt, mert pont az az a játék, amit ennyire élvez, és van az, aki nem. Tehát a Minecraft is egy időnyelő egyébként. A világ összes idejét bele tudod pakolni, de hogy nekem ezzel valamiért nincs gondom. Én nagyon élvezem a Minecraftot a mai napig, vannak szünetek, amikor abba kell hagyni, de amikor itt tudod, így látom, hogy Gigének a streamjeit szoktam nézni mostanában. A bajon is belenéztem, mert így ajánlották, hogy így nézzek bele, mert hogy már valami 800 plusz napnál jár. Hát én ilyen 1500 ciklus láttam talán utoljára, és tudod, amikor azt látod, hogy ő, aki vágja, hogy mit csinál, vágja, hogy mit miért, és vágja, hogy hogyan, és ilyen 1500 ciklusnál még nincs az űrutazásnál, és így nekem, aki nem vágom ezeket, én most egy olyan nem végigjátszás, de egy olyan, tehát olyan streameket tolok, ami a könnyebb játékmódon van, ami egyébként tényleg elég könnyű, szóval a könnyebb játékmódon van, és csak ismerkedek a dolgokkal, mert ugye egy csomó minden már nem úgy működik, mint ahogy én utoljára játszottam. Ja, de mondjuk régebben játszottam. Én elég régen játszottam, hogy olyan szintig, hogy például, amikor én utoljára játszottam, akkor az volt az ultimate nagy cheat gyakorlatilag a világon, ha azokat az algás oxigén termelő dolgokat, azokat vízbe rakod közvetlenül, és akkor nem kell töltened vízzel. Mm-hmm. És akkor mondjuk én nem is emlékszem, hogy polluted water-t dobott volna ki. És most meg a világ összes szennyezett vízét termeli gyakorlatilag az a bázis. Én például most ebben a streamben, vagy hát két stream van most már a megjelenés óta, kettőször streameltem. Most a másodikban találkoztam életemben először Geysirrel. Ó. Oh. Tehát, hogy most találkoztam életemben először Geysirrel. És most ismerkedek. Egy csomó szerkezet van, amit tudod, most látok először. Vagy most nézek először, hogy működik, és mint működik. Olyan mennyiségű idő és belefektetett munkának tűnik az, hogy az Oxygen Not Included-ban eljussak valahova. Nem, hát az gyakorlatilag az összes ilyen játékidődet elkéri gond nélkül, hogy kitapasztalt. Igen. Hogy gyakorlatilag ahhoz, hogy ebben a játékban tényleg olyan hozzáértéssel forduljak dolgokhoz, amik szerintem jók, az a világ összes ideje. És félreértés ne essék, ilyen volt a Minecraft is régen, csak egyszerűbb egyébként szerintem sokkal, de hogy ilyen volt a Minecraft is régen, csak a Minecraftba az évek során már beleraktam ezt a mennyiségű időt. Tehát ha most elkezdek egy új mapet, akkor vannak még dolgok, amiket a mai napig tanulok a Minecraftban, például képzeld, most jöttem rá a héten, vagy hát írta valaki, és aztán teszteltem, hogy a pajzs, van a Minecraftban egy pajzs, amit így fel tudsz venni magad elé, az egy az egyben lefogja a creeper robbanást, és tudod, ilyen állsz, én ezt hogy nem tudtam eddig? Eltékozoltam az életem. Igen, azon gondolkozom, hogy mi ez a glitcherés izében? A webkamera, a kamera feedemben? Milyen glitcheres? Én nem látok ilyet. Aha. Ha arra gondoltok, hogy belógott egy pillanatra ott az oldalán valami, az én voltam, mert közben az ablakok. Ó, lehet, hogy azért pulzált. Ja, lehet, hogy azért. Na, szóval, hogy a Minecraftban is tanulok még a mai napig, de hogy az Oxygen Not Included kitanulása, az egy olyan meló lesz, vagy lenne most, attól függően, hogy van-e kedve hozzá az embernek, vagy nincs, érted? És aztán nyilván abban is el lehet jutni egy ilyen mesterszintre, hogy így mit hova raksz, tudod, amikor a Minecraftban az indulással már mondjuk nincs problémád. Tehát, hogy így az már ilyen, és hogy nyilván ez ide is így okés. Amikor beszürkül és megáll az izé, az olyankor screen capture-öl csonti. Szóval, hogy ez... De hogy én nem látom magamban feltétlenül egyébként az érdeklődést. Főleg úgy nem amúgy, hogy... Ha normális módon játszol, és nem ezen a könnyítetten, akkor ugye, ha mindenki meghal a kolóniádban, akkor azt nem kezded újra. Érted? Tehát, hogy akkor nulláról kell kezdeni. Igen. És nyilván, ha már eljutsz egy bizonyos szintig a játék ismeretében, akkor már tudod, hogy nem fognak meghalni az embereid. Meg alapvetően valószínűleg nem fognak meghalni az embereid, ha így nagyon tartod magadat ahhoz, hogy nem hozol be túl sokat. Tehát vannak valószínűleg ilyen alapszabályok, amiket ha betartasz, akkor nem lesz baj. Nagy, mm-hmm. gondolom. Én. Igen. Ez de, így van. Igen. Tehát, hogy én egyszerűen nem látom magam előtt, hogy... De ezeket az alapszabályokat kitapasztalni, vagy megnézni azt a tutorial videó mennyiséget, ami azoknak az elsajátításához kell, az idő. Ráadásul most ne, let's be real. A tutorial mennyiség nagy része, ami az Oxygen Not Included-hoz kikerült, az valaki számára, aki olyan helyzetben van, mint én, aki nem ismeri a játékot rendszeresen, nem követi a játékot rendszeresen, az nem tudja, hogy tehát, hogy a nagy részét egyszerűen kidobhatom. Én teljesen kényelmesen gondolhatom, vagy tippelhetem, vagy állhatok úgy ezekhez a videókhoz, hogy minden, ami megjelenés előtt jelent meg, az már nem aktuális, mert nem fogom tudni megmondani, hogy mi az aktuális, és mi nem. Érted? Mm-hmm. Tehát ezért csak és kizárólag olyan tutorial videókból gazdálkodhat az ember, amik gyakorlatilag az 1.0 óta kerültek ki. Ja, hát mondjuk azért a korábbi videóknak mondjuk úgy a 60%-a az aktuális, most így a jelen tapasztalataim alapján. Nyilván tudhatod, hogy én például nem tudom megmondani, mi az a 60%. De ja. De mondjuk tény, hogy ez az a játék, és ezt tőlem is egyébként kérdezték, hogy kb. Mennyi idő elsajátítani ezt a játékot, és nekem erre az volt a válaszom, hogy így az alapmechanikákkal olyan 8 és 16 óra között tisztába jössz. De az utána, hogy te egy életképes, működő bázis csinálj, és eljuss kb. A játék végéig, ami egy űrhajó kilövése, ami elmegy egy ilyen nagyon távoli pontig, tehát úgy fel kell szerelned azt az űrhajót, hogy elmenjen valami nagyon messzi pontig, és akkor kvázi megvan az az achievement, utána még a végtelenségig lehet ugye játszani a játékot, de hogy meglegyen az az achievement, hogy kb. Megnyerted a játékot, az azt eredményezi, hogy te kezdesz egy kolóniát, azt bebukod, kezdesz egy újat, és akkor már próbálsz arra figyelni, ami miatt az előzőt bebuktad, és azt is be fogod bukni, és más miatt, és kb. Ebből így lesz így 6-8 kolóniát, mire eljutsz egy olyan szintig, hogy már mindenre odafigyelsz így a főbb mechanikák közül, tehát a hőre, a vízre, az oxigénre, a kajára, a mit tudom én, a fertőzésekre, és a arra nyomásra, a nyomásra, a... stb. És akkor... eltelt gyakorlatilag 2-300 óra. Nekem az ilyen teljesen, az van egy vízgyűjtő medence, nagyon közel a bázisomhoz, amiben valaki belehányt. nem tudom, mi történt, nem tudom, hogy történt, valaki belehányt, de így flat. Tehát, hogy így fogta, azt köszönés helyett belehányt. És baktériumok vannak benne. Hát, az nem már sok. Bukó. De baktériumok vannak benne. És erre írja a chat a megoldást. Írja valaki, hogy fel kell forralni, úgyhogy elindultam a techben abba az irányba, hogy akkor felforralom. Mondták, hogy ez nem ennyire egyszerű, mert azt utána le is kell hűteni. Nagyon jó. De valaki írta, hogy jó, ha átviszed klorgázon. Tehát, hogy kérdezz, mi átviszed a csövet a klorgázon? Igen, átviszed a csövet a klorgázon, és kitisztul a benne lévő víz. Vagy magára a vízforrásra engedsz klorgázt. Állok, hogy mind a kettő szuper izgi hangzik, és tudod, hogy valaki írta, hogy ácsi, a klorgázban, ha csak simán átengeded, akkor egyáltalán nem biztos, hogy kiszed minden baktériumot, és ha nem szed ki minden baktériumot, akkor utána visszaszaporodik a baktérium. Szóval, hogy akkor mindegy igazából, hogy átvitted a klorgázon. És tudod, amikor így állok, és csak így olvasom így a cseten, és így még ti magatok sem tudjátok, mi az Isten csináljak ezzel a vízforrással. Ebben a folyamatban, amit most elmondtál, két nagyon vicces dolog van. Az első, az az embertelen mennyiségű munka, amit ez megkövetel. Tehát ez az első fantasztikus dolog, tehát hogy egy ilyen nagy ilyen víztározót kitisztítani, eleve megcsinálni azt, hogy felforrald, az iszonyat energia, építkezés, és az energiát is valahogy elő kell állítani, úgyhogy működjön, aztán utána átvezetni a klorgázon, vagy hogy fertőtlenítsd, az a másik rész, és utána, hogy csapasd le az egészet, és hűsd le, na az meg a harmadik, és utána vezesd vissza valami víztározóba. Szóval ez maga egy fantasztikus. A másik fantasztikus ebben a dologban, hogy ezt mind meg lehet csinálni ebben a játékban. Meg! És ez tök jó, és ez az, ami miatt jó. Engem is nagyon érdekel egyébként ez a játék. Csak az a helyzet, hogy megrémiszt. Igen. Azt hiszem ez a jó kifejezés, hogy most egy olyan végigjátszást csinálok, ami ugye easy, gyakorlatilag nem láttam még stresszt. Érted? Tehát, hogy vagyok a nem tudom hanyadik, tényleg nem tudom hanyadik, várjál, mindjárt megnézem neked, hanyadik ciklusnál, itt a vége felé, megvan már a stream, egy pillanat, csak beletekerek. Ennyire nem tekerek bele, ennyire se tekerek, ez Minecraft. Oxygen not included, itt van az oxygen not included vége. Mint 52. ciklus környékén vagyok, ami nem egy nagyon nagy szám, ezt én is tudom, de hogy alapvetően én egyszer éltem meg a 100 ciklust egy bázissal, érted? És az volt a teteje. Tehát igazából ez már a fele a tetejének, ahol valaha voltam. Szóval, eddig nem láttam stresszt. Tehát, hogy így 1-2%-nál nem ugrott feljebb a stresszt, és az is akkor volt, amikor egy embert beküldtem a szennyvíztárolóba, hogy az alján lévő ajtót kinyissa, hogy lejjebb engedjük a szennyvizet egy másik szennyvíztárolóba. Szóval érted, hogy ilyen akkor megdolgoztam azért, hogy az ember stresszes legyen. Tehát, hogy gyakorlatilag ő neki be kellett mászni a nyakig. Érted, tehát, hogy így is megrettent az, hogy most ugye csak fejlesztek, az egy jó taktika egyébként. Leáll a fejlesztés, fejlesztem a következőt. Ugye nincs igazából mivel aggódnunk. Van kajánk, minimális, érted? Nincs para. De annyiféle cucc van, annyiféle néven, hogy így tudod, így elkezdtem őket nézni, és így... Ez mi? És ráadásul tudom, hogy ez a játék is úgy működik, amit én egyébként nagyon szeretek, hogy nem leraksz egy gépet, ami ellát egy feladatot, hanem leraksz egy gépet, ami ellát egy részfeladatot, de hogy több gépnek a közös együttműködése lesz majd az, ami végrehajtja azt a feladatot, amit te szeretnél. Érted? Tehát úgy, mint mondjuk a Minecraft, hogy vannak ládák, meg vannak hopperek, és ez az együtt tudsz kiépíteni egy nagy tárolót. Nem úgy, mint mondjuk a legtöbb ilyen játékban, hogy mondjuk építesz egy nagyobb tárolót akkor, ha kell nagyobb tároló. Érted, mire gondolok? Tehát itt is az van, hogy te építed a szerkezeteket, amiket egyébként imádok, de valahogy ettől a játéktól mégis félek. Hát idő kell hozzá, de meghálálja. Ha viszont nem az a típusú emberke vagy, most ezt nem neked mondom, hanem úgy bárkinek, nem az a típusú emberke vagy, aki mondjuk ilyen 100 plusz órát rászánna egy játékra, akkor értelemszerűen nem ez lesz a te játékod, mert de tényleg nagyon hálás kis darab. Sőt, tudod mi, ami még ijesztő ebben a játékban? Na, mesélj. Van egy csomó minden, amire első ránézésre nem tudod megmondani a különbséget. Mire gondolsz? Van például az a láda, az a növényláda, amiben be tudod ültetni. Igen. És van az a külön blokk, amiben növényeket tudsz ültetni. Igen. Igen. És így állok, hogy havány elképzelésem sincs, melyiket kéne csinálni. A blokk az azért jó, mert az padlóként is működik egyszerre. Tehát, hogy ha már az van, akkor csak... Valami azt... más előnyének lennie kell, ugyanis a nézők azt mondták, hogy neked arra még nincs szükséged. Van egy másik, ami egyszerre padló is, és lehet benne vizet is vezetni, és akkor locsolni sem kell. Tehát, hogy van a növényláda, az egyszerű dekor növényláda, tehát, hogy abban van, ami csak dekorként ültetsz, van, ami növényláda, tehát, hogy ott a láda, van a padló, az a zöld, és van egy ilyen sárga padló, abban van beépített öntözőrendszer, hogyha vizet vezetsz vele, vagy hát olyan cuccot, ami öntözi. És én ezekről tudom. És akkor mi értelme van a ládának? Bármi. A láda az első ilyen basic cucc. Tehát, hogy amíg de hogy egy záros határidőn belül ki tudod fejleszteni a másikat is. Hát figyelj, most a saját példámból, amit most jelenleg én csinálok végigjátszást, nagyon megfontoltan haladok, és például egy tehát, hogy így, ha bevezetek egy új technológiát a bázisomba, azt... ötször megtervezem kb. És ez azt jelenti, hogy addig viszont valamivel működni kell. És az a láda, az egy ilyen nagyon alapcucc, nem kér sokat, könnyen installálható, és utána könnyen uninstallálhatod is a bázisból, és nem kell miatt átépítened nagyon sok mindent. Tehát, hogy egy ilyen áthidaló megoldásnak az jó. Aztán, amikor már tudod, hogy hogy akarod megcsinálni az üvegházadat, akkor viszont már megcsinálod faszán abból, amiből kell, meg amiből hatékony. Szóval valahogy így állok én hozzá, és szerintem valami ilyesmiért van ez is bent. Tehát, hogy nem kell egyből elrohanni a legutolsó technológiáig, és berakni, mert az lehet, hogy gajdra vágra a bázisod. Ez egy jó példa, hogy viszonylag könnyen ki lehet kutatni azt, hogy műanyagot gyárthass. Ami nagyon jó, le is lehet fúrni oda viszonylag hamar, tehát ilyen 50-ed az olajig, amiből már műanyagot csinálsz. Egy probléma van, hogyha ezt nem előzi meg kellő felkészítés az infrastruktúrában, illetve így egyéb más területeken, akkor abba így belepusztul a bázisod, mert egyszerűen az, hogy te az olajból plasztikot, tehát műanyagot gyártsál, az olyan energiát, olyan hőháztartás menedzsmentet és olyan duplikáns menedzsmentet kíván meg, hogy ha ezt felkészületlenül idő előtt csinálod, akkor az felér egy öngyilkossággal. Ó, én ezt abszolút, én most tudod, mivel öltem meg majdnem egy emberemet? Nem tudom, valahogy nem jutott eszembe az lehetőség, hogyha azt mondod neki, hogy tudod, vannak ezek a gejzírek, és hogy ezeket így megvizsgálod jól, akkor tudod, hogy mikor törnek ki, vagy valami ilyesmi. És akkor tehát, több... Ja, nem, hát vizsgálta azt, egyszer csak elkezdett kitörni, azt így tártott, nem is így a 100 fokos izé gőzígyött, ő megvizsgálta tovább. Nem is tudom, hogy mit csinált igazából. Szóval, igen, az a helyzet, hogy ilyenekkel szaladgálok, és mondom, egyébként közben meg tökre érdekel, meg tökre, azt nem mindig, tehát hogy nem mindig értem a munkák prioritásai, hogy működnek. És az a helyzet, hogy bizonyos, és az viszont engem frusztrál nagyon, ha valamit meg kell csinálni szerintem, és nem csinálják. És tudod így, kijelölöd már, van az a három felkiáltójeles kijelölés, tudod. Igen. Kijelölöd azzal, és akkor is leszarják. Két dolog lehet, vagy egy. Az első, hogy nem jutnak oda, Tehát, hogy így fizikailag nem érnek el oda. És nyersanyag is volt. Szóval nem tudom. És aztán képzeld el, levettem a sürgősségét alacsonyabb szintre, mert feleslegesen riadó, ha úgyis leszarják. És aztán egy két napon belül oda sétáltak. Ja, néha nagyon hülyék tudnak lenni. A kedvencem, amikor így befalazzák egymás fejét véletlenül. Tök véletlenül, tehát. Hát én azt néztem egyébként, amikor állt kettő, talán egy létrán, nem tudom, hogy azt tudnak ketten egy létrán állni? Aha, tudnak, azt nem tudnak, igen, ketten állnak egy létrán, és egy harmadik meg szedik ki alóluk a létrát. És így nézve, hogy teljesen hülye vagy? Jaj, mondom, vicces dolgokat csinálnak, de nekem speciál, nem tudom, én az első aszteroidával kezdtem, az a legkönnyebb, az is épp elég nehéz, félrejeltés nehesség, de hogy ott nincsenek ilyen nehezítő körülmények, hogy így a kezdőbiom után rögtön láva van, vagy mínusz 100 fok, meg ilyenek, tehát hogy én abban kezdtem neki, és egyébként így tök jól haladunk, nem halt meg még senki, nem nagyon stresszelnek, fertőzés se került be, és azért, mert már így ugye a meglévő tapasztalataimat bevetve nem megyünk bele a slime-biomba, amíg nincsen szkafander, nem fúrunk le, amíg nincsen szkafander, meg ilyen dolgok. És nekem most egy projektem van egyébként, nem vagyok benne biztos, hogy valaha sikerül, találtam a bázis körül arrébb egy területet, ami hideg, és ezen a hideg területen próbálom majd lehűteni a 60x fokos vizet, ami jön a gejzírből. De nem tudom, hogy ez így működik egyedül, vagy érted, vagy hogy lehet a gejzír vizet. Simán annyi, hogy kell egy pumpa a gejzír alá, a pumpát utána keresztül szivattyúzza a vizet a hideg biómon, arra figyelj csak, hogy ilyen hőfelvevő, hőleadó csővel csináld meg a hideg biómba a cuccot, és nem is muszáj végig, mert ha meg túlságosan lehűlne, akkor belefagy a csőbe. És tehát, hogy így be kell lőni, hogy mennyi az a hosszúság, amit a hőleadó csővel... Ezek annyira királyjáték mechanikák, de ilyen izéként, ilyen külsős emberként, aki tudod, most próbálja felvenni ezt a játékot, így ülök, és így, oké. Okay. De nekem ez speciál úgy nézett ki ez az élmény, hogy történt valami a játékban, jó esélye beleállt a kolóniám a földbe, vagy valami nagyon nagy kihívással néztem szembe, és akkor már így kvázi ilyen fél expertként elkezdtem az expert videókat tanulmányozni, meg leírásokat a neten, és akkor kvázi ilyen szakirodalmat olvastam a játékhoz, és úgy összeállt a kép. Én ismertem meg, és a mai napig ezt csinálom, tehát a Minecraftban ilyen tök természetes, hogyha van valami, ami tudod, számomra ismeretlen, akkor egyszerűen elkezdek utána olvasni, ez ilyen tök természetes. Csak valahogy nem tudom, hogy az Oxygen Not Included-ban ugye az van, hogy azt sem tudom pontosan megtippelni, hogy hogyan kéne utána számolnom. Tehát, hogy most itt most a valós fizikát veszük alapul, és megnézzük, hogy hány fokon van, és akkor megpróbálni, hogy az hány zsúl, és akkor mennyit kell átadnia. Érted? Tehát, hogy így azt nem tudom, hogy a valós fizikán alapul-e, de az biztos, hogy minden elemnek, ha rákattintasz, akkor írja így ezeket az értékeit, hogy hol a forrás, fagyáspont, mi az optimális hőmérséklet. Van egy komplett enciklopédia játékban, ahol az összes kreatúrának így az optimális tartásáról tájékozódhatsz. Tehát, hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok minden benne van ebben a játékban. A kérdés csak az, és akkor most így tök jó, hogy így mondtuk a Kerbalt, ugye te Minecraftozol, meg itt az Oxygen Not Included, hogy az embernek az életében hány ilyen szinten komplex játék fér el? Hát az a helyzet egyébként, hogy most nyilvánvalóan nekem a Minecraft tudásomnak a nagy része az érettségi időszak környékéről származik. Vagy gimnázium, érted, amikor aztán volt időm bőven. Tehát, hogy igen, az a kérdés, hogy most így felnőtt fejjel, úgyhogy alapvetően variety streamer vagyok, és nem Oxygen Not Included. Tehát most azt el tudom képzelni, hogy most bevágnék 3 hetet, vagy 4 hetet, és csak oxygéneznénk. Hogy az, arra lehet tudom képzelni, hogy az így akkor elkezdeném kapizsgálni a dolgokat. Azt a kérdés az az, hogy mondjuk a nézőim hogy vennék, ha mit tudom, 3-4 hétig csak oxigéneznék, érted? Uh-huh. Vagy én hogy venném? Igen, ez mindig egy ilyen érdekes kérdés, hogy így, az egy dolog, hogy így mivel foglalkoznál a legszívesebben, meg mi lenne jó, ha foglalkoznál vele, és mit akarnak a nézők legszívesebben nézni. Igen, ez jó, mindig egy igen, érdekes mondta dilemma. egyébként, hogy igen, hogy mi az, amit néznének is, mert hogy szerintem egy játékot ilyen sokáig semmit. De igen, mondta, hogy ő akar csinálni majd egy tutoriált az első 50 ciklus, utána értetted, hogy ilyesmi tekintetében, és most nyilván tökre várom, de hogy valószínűleg majd keresek tutoriál videókat, tehát hogy a Minecraftnak is az alapjét. A Minecraft az ilyen nagyon fura volt ilyen tekintetben, mert semmi nem kell igazából a túléléshez a Minecraftban. Tehát hogyha te egy ilyen teljesen tökre nem érdeklődsz a Minecraft mélyebb mechanikái iránt, akkor is tök jól el lehetsz abban a játékban, és tök jól eljátszogathatsz. Viszont én nagyon-nagyon hamar, tehát így elkezdtem játszani, és nagyon-nagyon hamar kezdtem el keresgélni, hogy hogyan lehetne mondjuk egy széfet építeni. És ez volt az a széf, amit először Reston tutoriálként így találkoztam vele. Érted? Tehát, hogy így elkezdtem én magam utána nézegetni, és valószínűleg az Oxygen Not Included-ban is ezt kell csinálni. Ja. És gondolom, itt is vannak tutoriálok. Csak amiket eddig találtam, azok nem voltak jók. Vagy nem tetszett, nagyon régen nem, tehát több mint egy éve nem Oxygen Not Included osztam egyébként. És az első-első időszakban kerestem tutoriálokat. És azok nem voltak annyira jók. Érted? Tehát így őszintén, szóval nem, vagy az emberke nem magyarázott annyira jól, tehát hogy itt egy csomó mindenem múlik egyébként a dolog. Egyébként visszatérve egy picit a vízhez, igen, nekem is így van egy ilyen félelmem, hogyha bevezetem a hideg bajomba a forró vizet, akkor nem lesz abban egy meleg bajom, előbb vagy utóbb. Na, ez egy érdekes dolog, mert azt hiszem a biómok, tehát hogyha így az egész mappet kifúrod, tehát hogy semmi nem lesz, a biómok, ahol vannak, ott megmarad az aurája. Tehát ahol melegebb van, ott megmarad a melegebb, aha, a hidegebbnél ott megmarad a hidegebb. Én csak azért mondom, mert nekem történetesen a hideg biómom tetején van egy aktív vulkán, és így okádja ki magából a lávát a hideg biómba, és így, tehát nem, még nem győzte le a hideget. Aha, értem. Tehát, hogy jó, azért tehát akkor valószínűleg ez a víz elvezetés, ez nem fogja tönkretenni. Igen, tehát, hogy a hideg biomot nyugodtan lehet ilyen hűtőnek használni. Azt nem tudom, hogy sikerült-e valakinek is már így valaha felmelegítenie teljesen egy hideg biomot, de tehát hatékonyabb az, hogyha hűtőket meg melegítőket használsz, de nyugodtan lehet a természetes dolgokat használni, ha már úgy ott vannak. Sokkal egyszerűbb, anyagtakarékosabb és minden energiatakarékosabb. Sőt, van ez a nád, ami ugye a ruhához kell, mert az dob ilyen szálakat, ilyen nádszálakat, amiből lehet varni majd ruhákat. Meg vannak ezek a spécibb növények, amiknek a tartása azért már speciális gázokat, speciális nyomást, meg hőfokot igényel. A legegyszerűbb mindig az, ha onnan szeded le őket, ahol nőnek. Az elején legalábbis. Az első 100-200 ciklusban. Aha. Tehát, hogy nem kell kiépíteni nekik egy ilyen nagyüzemi, mi ez már, üvegházat, hanem egyszerűen nő ott egy-kettő dudva, és azokat így rendszeresen onnan leszeded. Mert ott megvan nekik a klíma, meg minden így természetesen, aztán te meg majd idővel kialakítod nekik a mesterséges helyszínt így a tömegtermeléshez, ha majd ott jön. De egyébként a Millwood a kukacfával nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig el lehet lenni. Tehát, hogy így... Ó, azzal el, igen, hát azzal el, persze. Konkrétan nekem ilyen már ilyen 500 ezer kalória körül van az éléskamrám, és nem tudom hova tenni. Olyan. Most nekem is pozitívban van egyébként a kalória szám, éppen azt arra próbálom, addig akarom növelni az embereim számát, ameddig el nem fogy, vagy meg nem áll a kalória növekedése, tehát hogy ne fogjon el a kalória, ne elkezdjen el csökkenni, csak ne növekedjen. Hát nem tudom, nekem az a tapasztalat, hogy így amíg meg nem csinálsz mindent egy tényleg betonstabil infrastruktúrához, meg önfenntartó rendszerhez, addig a 7-8 duplikáns az optimális. Én most alatta vagyok, azt hiszem ilyen 5 magasságában talán. Az is még teljesen jó, és csak akkor kell így följebb menni, vagy lehet, ha már itt tényleg betonstabilan megvan az önfenntartó rendszer, mert akkor egyrészt a kajával lesz gond, meg az oxigénfogyasztással. És azzal a kettővel azért érdemesebb így csínyán bánni, főleg az oxigén fogyasztással. Tehát amíg nincs meg az, hogy így végtelen mennyiségű oxigént generálsz folyamatosan, addig nem érdemes túl növelni a duplikáns létszámot, mert gáz lesz belőle. De hát gáz az pont nem. Mert elszívják ezek a jó emberek. Mondom, én most először azzal a kis vízi mókával, vízi forrással fogok majd ügyködni, meg berhelni. Aztán majd meglátjuk. Ja. Mondom, én nekem az egyik nagy achievementem az volt, amikor a saját vizeletünket itták meg vissza. Igen, de azt már nem lehet, nem? De meg lehet csinálni, vagy a másik nagy bók, ez jelenleg is ez működik nálam, és szerintem nagyon sokaknál, hogy a vizeletükben fürdenek. Tehát, hogy azt tisztítom meg újra nekik. Jó, de a fürdésnél azt hiszem nem számít annyira a baktérium, vagy valami van, nem? Ja, tehát az lényegtelen a baktériumot a fürdésnél, mert az ugye egyből így le is tisztítja. Tehát, hogy így, ilyen furcsa... Elég fura logika, igen. Igen, vannak ilyen furcsaságok a játékban, de hát azért már mindent mégse. Jó, szóval Oxygen Nothing Planet, mondom, abban igazad, hogy a világ összes ideje nem elég hozzá, de... Világ összes ideje kell hozzá, ja. De ez nem feltétlenül baj, csak tudni kell, hogyha valaki el akarja kezdeni. Igen, a te életedben ott van már a Minecraft, az én életemben az Oxygen Not Included, emellé nem fért be a Kerbal, ahogy neked se. Aztán majd meglátjuk. A Kerbal is olyan játék egyébként, igen. Hogy az a világ összes ideje kell ahhoz, hogy... Az van egyébként, hogy nyilván ezek a játékok nem rendelkeznek a való világ komplexitásával. De ahhoz, hogy egy-egy ilyen játékba mestered legyél a dolognak, a játék bonyolultságától függően, de hogy alapvetően azért ilyen már-már ilyen tudományos munkát kell belepakolni, ami nyilván nem, tehát a mértéke nyilván különbözik, mert mondom, a valóság mindig sokkal komplexebb, de hogy igenis utána kell járni, igenis kutatni kell a dolgokat, igenis vizsgálódni kell, olvasgatni mások kutatásait, és úgy lehet valaki mester egy ilyen játéknak. A Kerbal Space Program is tökre igaz. És igen. Aztán nyilván másik kérdés, hogy ha már valaki űrkutatásból érkezik, akkor annak már egy csomó alapkoncepció tök egyértelmű, például, hogy hogyan váltunk magasságot pálya tekintetében, tehát hogyha ténylegesen utol akarsz érni valakit, akkor lassítással kezdesz. Szóval, hogy érted, ilyen fura az egész. És nyilván, aki ezeket már tudja, azt tudja, de hogy egyébként meg aki nem, annak meg a világ összes idejét kell majd beleraknia. Ja, de aki profi Kerbalban, az nyugodtan jelentkezhet a NASA-hoz. Jó esélyekkel pályázhat. Ezért nyilván nem. De hogy ő például már egy csomó koncepciót sokkal jobban megértett. Ha valaki már Kerbal Space Programban jobb, mielőtt mondjuk eljutna egyetemen ideig, akkor az már egy csomó minden sokkal egyszerűbb lesz neki. Ja. Vagy ismerős, és az tök jó. Tehát az Oxygen Not Included-ben is, ha kell egy kis help fizikából, meg kémiából, akkor az Oxygen Not Included adhat egy ilyen kis löketet. Igen. Nem azt mondom, hogy attól leszel ötös, de legalább egy kettes szintet azért el lehet érni vele. Jó, egyébként videójátékokból nyilván lehet tanulni egy csomó mindent. Minden jobb lesz a fizikájuk, meg ilyeneik, annál jobbak lesznek a hatásuk. De például történelemből már így is nagyon-nagyon sok mindent lehet. Tehát nekem volt olyan osztálytársam, aki az első pár év történelmet azt játékokból élte túl. Mert bőven elég volt az, jó, nem azt mondom, nem volt színötös, meg ahhoz kellett van egy kicsit tanulni is. De hát akkor is. Közben jönnek már Twitterre, hogy készülnek az emberek a WoW indulásra. Ujjaj. WoW klasszik indulásra. Az most holnap indul, nem? Most egy éjfélkor, nem? Nem, 27-én, de... Éjfélkor. Én nem merek neki vágni. Azt akartam is kérdezni, hogy fogod-e tolni a WoW klasszikot? Nem merem. Tehát, hogy így... Akkor én már végig szoptam, amit kellett, köszönöm szépen. Nincs retro hangulatom, nincs kedvem. Én azt várom egyébként, ahogy nem, lehet, hogy nem így történik, de én azt várom, ahogy az emberek rájönnek, hogy mennyit fejlődött ez a játék a klasszik óta, és hogy a retro élmény az, amit visszasírnak, nem a játék élmény. Jó, hát nem véletlen az is, hogy a szórakozó helyeken általában mindig egy ilyen 30 évvel korábbi zenei slágereket játszanak, tehát a retro élmény az azért nagyon erőteljes. Hát, igen, de nagyon fontos, faktor. Hogy az élmény maga, vagy maga tényleg, mert nagyon sokan azt mondják, hogy a WoW klasszik volt a jó WoW. és hogy az összes többi az csak elrontotta. De nem, szerintem nagyon sok mindennel nem így van ez. Én nem játszottam WoW-ot, tehát nem tudom egyértelműen, de hogy akkor is. Azért érzik az emberek, hogy az volt a jó WoW, hát egy, mert akkor még valószínűleg fiatalabbak voltak több szabadidővel. Hozzátartozik, igen, hogy ők azt az időszakot sírják vissza, amikor kamaszkorukban játszhattak hajnali kettőig büntetlenül. Igen, és a több szabadidejüket történetesen a WoW-ra kurhatták el, ami pedig mindent megtett azért, vagy inkább nem tett sokat azért, hogy ne kelljen annyi időt tölteni vele, mint mondjuk a mai nap a sok egyszerűsítéssel, meg ilyen casual friendly dolgokkal, de hogy tényleg az eredeti WoW az olyan volt, nem feltétlenül direkt, mert hogy ugye nagyon sok mindent akkor még nem tudhattak az MMO készítők, amit ma már tudnak. Abszolút nem feltétlenül direkt. Nyilvánvalóan 10 év vagy 10x év MMO fejlesztése alatt nagyon sokat tanulsz az MMO-król, akarva akaratlanul. Igen, de hogy önnön jogán olyan volt a játék, hogy tényleg egy időgyilkos volt. És ezt az időt te beletoltad, jól is érezted magad, és... És olyasmi volt az egész, mint mondjuk a Rust, tehát hogy így nagyon sok helyen így szivatott a játék, egy szívás volt a játék, és nem volt sikerélmény, és ami volt, az nagyon nehezen volt elérhető, de hogyha sikerült, akkor pedig így, Isten vagyok. Tehát, hogy ezt az érzést szeretnék újraélni az emberek. A kérdés csak az, hogy 10x év után ez így lehetséges-e ugyanazoknak az embereknek? Nem mondom azt, hogy így nem, csak valószínűleg nem lesz ugyanaz. Én egy ilyen összeállítást szeretnék olyan streamerek reakcióiból, akik csak a hype vonat miatt ültek fel, de eredetileg nem játszottak a klasszikkal. Az csodálatos. Na, én egy ilyen összeállítást látnék nagyon szívesen. És egyébként tévedjek. Tehát, hogy tévedjek a dologban. Hát figyelj, ha realisták akarunk lenni, akkor mondjuk egy ilyen 2-3 órás stream azzal telik, hogy Orgrimmarban LFG Wailing Caverns. LFG vér, és semmit más nem csinál az emberke, csak írja be a chatre, hogy szeretnék egy partit kapni, léci, vigyen le valaki az egyik kezdő instába. És vagy igen, akartam mondani, hogy én még csak azt sem tudom, hogy miről beszélsz, de hogy így elmondtad utána magyarul is szóval. Vagy pedig nagy Uber Epic Raid Endgame Content, azzal telik a 2-3 órás stream, hogy az emberkék összeszummonálják egymást a dungeon elé. És utána meg kiberohangálnak és buffolják egymást, mert hogy ez egy bevett taktika volt, hogy a boss előtt ott állt a nem 40 ember, aki ugye befért a dungeonbe, egy ilyen sessionbe, hanem kb. 2-3x 40 ember, és rakosgatták meg, stackelték egymásra, tehát hogy kirohant mindenki, és akkor ott állt 5 paladin, meg 5 pap, meg 5 mit tudom én micsoda, és akkor így buffolták föl a main tankot, meg mindenkit, mert így stackelni kellett a buffokat, mert különben esélytelen volt, hogy lemenjen a boss. Meg ilyen kis apróságok, és akkor ez persze mind idő, tehát hogy így egy kanyi NPC-t nem öltek meg, de már is elment 3/4 óra a felkészüléssel. És akkor jön az első ilyen trash pack, behúzzák, levájpolnak a sárga földig, és akkor így, na jó, akkor most előről. És így megvolt ennek is a hangulata, de mondom, tehát ez csak az meg, egész életet meg kellett. Volt az ideje, amikor ez ennek itt volt az ideje, nyilván. Ugyanezt érzem egyébként a LOL-al, ott is nagyon sokan sírják vissza a régebbi dolgokat, és nem azt fogom mondani, hogy nem azt fogom mondani nyilvánvalóan, hogy mondjuk nem volt valakinek jobban tetszető és a balansz mondjuk Season 4-be, vagy ilyenek, de hogy valószínűleg amikor visszamenne, akkor azért rájönne, hogy itt az emlékek is megszépítettek nagyon-nagyon sok mindent, és a WoW Classic szerintem ennek egy zseniális példája lesz. Tehát egy ilyen zseniális példája lesz. Én szerintem működni fog, de sok ember átértékeli a retro iránti rajongását. Én egy ilyen izét várok tőle amúgy, tudod, egy ilyen nagy peak indulást, mindenféle számok, tudod, cikkek, ilyenek, és aztán egy ilyen nagyon hirtelen visszaesést játékos számba, és aztán be fog állni valószínűleg egy fix, tudod, egy olyan alapvetően stabil játékos számra, amit tart, és akik tényleg élvezik, és akik tényleg szeretik. De hogy még az is 60 a szint ott a maximum, ugye? 60, igen. Tehát, hogy még abban is kételkedek, hogy olyan szuper sokan érik el a 60-as szinten. Azt elérni, az is mekkora fájdalom volt, az utolsó 10 szint, Jézusom, én emlékszem rá, az nagyon fájt. Nagyon, tehát ilyen fizikai fájdalmai voltak. És most már meg ilyen tök gyorsan lehet fejlődni, nem? Vagy ja, arány. És ráadásul úgy van megcsinálva a content is, hogy így izgalmas questek, tehát nem az volt, hogy 1-től 10. szintig így kvázi zsinórban kaptad azokat a típusú questeket, hogy ölj meg 10 malacot az erdőben, aztán szedjél 10 darab disznószart, és utána a végén még beszélj 3 emberrel. Juhász Norbertnek pedig nagyon szépen köszönjük a donationt. Na, tehát, hogy olyan questek voltak, hogy ilyen grindolós questek. És akkor utána ez megismétlődött még 5-ször, csak más zónákban. Vagy olyan questek, hogy menj el A pontból B-be, B pontból C-be, C pontból D-be, aztán menj vissza A-ba, és utána menj el még el E pontba. De most a probléma az, hogy ezek között a pontok között úgy két pont között egy ilyen 15 perces repkedés, és még 5 perc sétagyaloglás volt. Én lehet is hülyeséget mondok, és jövődj ki nyugodtan, de hogy nem a WoW Classicban volt még, ahol nem mondták el pontosan, hogy mi volt, mi a küldetés, vagy hogy hova kell menni. Ja, hát az meg csak habatorta. Be a térkép. Igen. Tehát, hogy a habatortán az, hogy nem volt a térképen jelölve, nem volt hatalmas nagy felkiáltójása, hogy ide menjél paraszt, meg így nem semmilyen indikátor nem volt, hogy így melyik zónában érdemes grindolni a mobokat, hogy ott kiessen belőle a quest item. Meg nem spónoltak ilyen idiótán gyorsan a quest mobok, hogy így a 250 millió embernek így jusson belőle, hanem igenis, ott megjelent egy mob, már is 50 ember vetette rá magát, és az egyiknek betegelődött. Egy PvP szerveren megmondanám, hogy tényleg, meg a tegelés játékmechanika, ami, ha jól vágom, akkor az úgy működik, hogy ha jól értettem, igazából csak a Facebookon figyeltem a beszélgetését Hunternek, meg Kacinak, meg Hunterre beszéltünk egy kicsit, hogy az első ember, aki megüti, azért lesz a loot, meg a bomb. Azért lesz, és akkor az összes többi várhatja a következőt. Aha. Vagy? És régen volt olyan mob, aminek ilyen 5-10 perces respawnja volt, és akkor hát ott képzel, mi volt ott, és ezt még ha megfejeljük egy olyannal, hogy PvP szerver, tehát ha van alis hordás, és ugyanarra a mobra akarnak rámenni, akkor ott konkrétan a mob az vígan fogja mégignézni, ahogy így mészárolják egymást az emberek. Azért, hogy kimészárolhatja lenni. Neked el kell a területet, tartanod kell. Nem területet kell ahhoz, tartani. Ahhoz, hogy várhassd a respawnt? Nem, nincs területfoglalás. Egész egyszer annyi, hogy a questet, hogy megcsináld, azért egy olyan izmos PvP-t kell letolnod ott, mert hogy az biztos, hogy élni nem fognak hagyni. Tehát, hogy ott, és ja, nem úgy gondoltam a területfoglalási ideig, ha ott maradsz, hanem hogy embereknek védenie kell a seggedet, amíg te megcsinálod ezt. Hát, vagy konkrétan a quest az már teljesen másodlagos, hanem ilyen vérre menő ilyen PvP alakulott ki, hogy a rohadékok már megint megöltek minket, gyorsan szedjünk össze pár embert, azt lenyomjuk őket, oké, oda mentek, legenkelitek azt a 3 bunkó rugó, alis rugót, és akkor utána ők is összeszedik az embereket, és jönnek vissza 5-ször annyian, és akkor ti is visszamentek, hoztok még annyi embert, és akkor az már tök mindegy, hogy miért, de egy háború alakul ki, ami egy csodálatos dolog egy videójátékban amúgy, hogy egy ilyen mechanika ott így élesedik, és ez megvolt. Nem egyszer, tehát vannak ilyen hírhet helyszínek így a WoW-ban, ahol ilyen hatalmas nagy PvP-k voltak, de hát nem is tudom. Ha te nem az a típusú ember vagy, aki úgy van vele, hogy hát igazándiból én ma akartam lépni 2 szintet, de inkább elbasztam 5 órát arra, hogy ezt a questet megcsináljam. Imádom, úristen. Annyira nem volt. Vagyok már ehhez hozzászokva mostanra, annyira nem ilyen tempójúak már a játékok. Hát de figyelj, ezt a részét még simán lehet, hogy jól jön ki az egészből. Tehát, hogy, és a legjobb, a legcsodálatosabb az, amikor az egy roleplay szerveren történik. Tehát egy PvP-s roleplay szerveren. Tehát, az minden más. Vagy? Tehát meg van jelölve külön, hogy PvP vagy PvE szerver. A PvP szerver annyiban más, hogy ott instant, ha kilépsz a kezdőzónából, akkor megkapod az adott frakciótól tartozó jelzést, és akkor a másik frakció az szabadon büntetés nélkül megölhet, megtámadhat, aha, ha akar. És te is őt is természetesen. A PvE szerveren ez nincs, tehát csak akkor ölik egymást a játékosok, ha az egyik bekapcsolja a PvP-t, és a másik meg megüti ezek után. Aha. Na most a PvP szerveren ez megy, és ölik is egymást ennek megfelelően az emberek. A roleplay szerver pedig annyi van más, hogy ott viszont ténylegesen szerepjátszanod kell. Tehát ott nincs az, hogy beírod az internetre, hogy hát kiguglizom, hogy hol spawnol az az NPC, mert akkor ott kb. Kibannolnak és megköveznek, meg így összeköbdösnek, hanem ott elf tündetársaim, gyertek el Orgrimmarba az ostrom elé, hogy tehát hogy így konkrétan így tényleg bele kell élned magad, és még a cseten sem mehet oda nem illő szöveg. De durva. És most ez képzeld el egy ilyen PvP háborúban, hogy gyertek orkok, büntessük meg a mosadék tündéket, akik megint itt fellázadtak itt Wailing Caverns előtt, és így hozzátok magatokkal a troll bajtársaink, és akkor így ez megy ott a chatten, és te meg ott így... Igen, szóval vannak szépségei ennek a játéknak, de igazából most csak a nosztalgia beszél belőlem, nem tudom, hogy a valóságban holnaptól mi fog történni, de majd meglátjuk. Szerintem senki sem tudja. teljesen biztos vagy benne, hogy senki sem tudja. Jaj, kíváncsi leszek egyébként, hogy mennyire gyorsan hal el az egész. Mert itt, hogy no offense, meg nem akarok negatívnak tűnni, de hogy... Ennél negatívan már nem tudsz lenni, úgyhogy... De hogy így egyszerűen kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire gyorsan fogunk elhalni a retekben. Hát de figyelj, nézzük a másik oldalát. Ha bejön, az azt jelenti, hogy a videójátékipar ráébred arra, hogy lehet retrózni kéne, és akkor nem... Nem fog. Teljesen kizártnak tartom ezt az opciót, hogy ez bejöjjön. Már nem úgy, hogy mivel valószínűleg a minimális erőbefektetés, tehát nem úgy, hogy gazdaságilag vagy ilyenek, hanem hogy ez azt mutassa be, hogy az emberek szomjaznak az ilyenre. Teljesen kizártnak tartom. Hát figyelj, az EA az remasterelli már a Command & Conquer-t, meg a Red Alert-et. Az megint más, tehát ezért egy stratégiai játék, az megint más, mint egy MMO, amiben a világ összes idejét ölöd, és most a világ összes idejét szersz 3-at ölsz. Várom, érted, mire gondolok? Tehát, hogy... Visszahozzák a régi LOL-t, meg Dota klienst is. Tehát, hogy ezek a játékok így folyamatosan fejlődtek, egy szerves fejlődésen mentek végig, és így konkrétan szerintem az emberek így áhítják az 1.0-ás verziót vissza. És közben nem. Korábban. Egyébként közben teljesen biztos vagyok, hogy a Blizzard elsősorban azért csinálja, hogy ne piszkálják, illetve, hogy egyszer kapjon egy nagyobb adag pénzt belőle, mert gondolom, tehát, hogy legjobb tudásom szerint nem kell megvenni, de kell egy érvényes előfizetésnek lennie. Szóval gondolom, most egy halom ember visszamegy előfizetni, gondolom én, hogy most egy halom ember visszakocog előfizetni, azokat beszedik, és aztán előbb vagy utóbb majd így azok szépen elkopnak, de hogy addig az megbeszedték azt a pénzt. Ja, hát kíváncsiak, várjuk, hogy én mi lesz. Én is abszolút, igen. Abszolút kíváncsian várom, hogy mi lesz. Na, viszont én két játékról szeretnék még mesélni. Nem tudom, neked van-e más így? Végeztem a StarCraft-tal, na. És nagyon élveztem, de a történet nekem annyira nem adta. Az a teljes misztikus dolog, amiben már elmentek a végére. Igen, ott a vége az már ilyen nagyon furi volt. Én a Wings of Liberty végéig, odáig egész földhöz ragadt volt a sztori, azt addig éreztem nagyon. Onnantól is tetszett, meg nagyon tetszett az, hogy ezek a misztikus dolgok, amiket kitaláltak, meg ilyen, igen, tehát hogy megöljük a főgonoszt, utána megyünk a túlvilágra, és megöljük még egyszer. Jó, nyilván ez nem így történt, meg nyilván ez ilyen leegyszerűsített dolog, nem is túlvilág. Az a része az nagyon izgalmas pályákhoz vezetett. Tehát nagyon-nagyon izgalmas pályákhoz vezetett, de ott már a sztorit annyira nem elvesztem. Én annyira szeretem, hogy a Blizzard az így aktívan beemeli a Lovecraftos mitoszt a játékaiba. Tehát, hogy ezek a csápos... Én nem. űrbéli entitások, meg a Warcraftban is töménytelen mennyiségű Lovecraft utalás van, meg átvivés, meg... Ja, én annyira nem vagyok nagy rajongója. Diablóban is akad azért, tehát hogy én szeretem azt, hogy a Blizzard szereti Lovecraftot, na. Mesélj a játékokról, bocsi, csak ezt még el akartam mondani, hogy gyorsan összefoglalva. Na, én az elmúlt 2-3 hetemet két játékkal töltöttem így nagyon intenzíven. Az első, az a Cliff Empire. Igen. Augusztus elején most kijött. Miért vette elő mindenki megint? Mi történt? Ki megjelent? Vagy? Augusztus elején jött ki Early Access-ből. És te hallod, tehát ez a játék, ez fantasztikus. Tehát az nagyon jó. A Cliff Empire nagyon jó. Tudod, mi lepett meg, amikor Zsozét láttam játszani vele? Tehát annyira, de annyira kis komplett és komplex a maga szintjén, és így fú, tehát hogy így ilyen tripla A kategóriával versenyezhetne akár. Tehát, Te játszottál vele korábban? Tavaly játszottam, és azt a streamemet látják most is. És mennyi újdonság jött? Hát most a tavalyhoz képest ugye azt kell tudni róla, hogy hatalmas, vagy hát nem hatalmas, de ilyen platók tetején kell egy futurisztikus várost építeni, és a platók egymástól eleinte teljesen így elszigetelve léteznek, tehát mint egy ilyen önálló városállamentitás. Aztán később ezeket összekötheted ilyen hidakkal, illetve lesznek ilyen kereskedő űrhajók is, amik járhatnak vagy a föl az űrbázisra, és viszik eladni a cuccaidat, vagy hozzák onnan le neked, vagy pedig átmehetnek a másik platókra is. Na, a játék kapott szerintem kétszer annyi új épületet még. Cliffhanger-ezni kéne, mert azért tényleg jó volt. És várjál, tehát elkezdődik, hogy kialakítod a kis platódnak a gazdaságát, specializálod annak megfelelően, hogy ott milyen nyersanyagok, vagy milyen természeti erőforrásokat, mit tudom én, jobban, napsütéses órák száma nagyobb, szelesebb, termékenyebb a föld, több urán van a földben, vagy mit tudom én, még mik vannak. Aztán utána szépen elkezdesz a három platóval egyszerre gazdálkodni, tehát és így fokozatosan építed ki ott rajta az infrastruktúrát, közben kutatgatsz új technológiákat, illetve a meglévőeket még tudod tuningolni kutatás árán. Aha. És akkor mit tudom én, többet termelnek a naperőművek, több uránt bányásznak ki a bányák. Amire szükséged is van, mert hely az aztán is nagyon sok. Igen, és közben meg folyamatosan szórakoztat a játék ilyen kihívásokkal és hát küldetésekkel. Tehát, hogy küldj el, mit tudom én, 100 energiacellát az űrbázisnak. Vagy pedig jön a szárazság, és éld túl, hogy a szárazság alatt mondjuk nincsen nagyon víztermelés, plusz a szélerőművek is megállnak, mert ugye nem fúj a szél, de cserébe a naperőművek termelnek, mint az atom. És mit tudom én, ez 5 ilyen napig tart, vagy 5-6 napig tart, és akkor ha addig nem dől be teljesen a gazdaságod, és még teljesíted is a megrendeléseket, akkor kapsz egy ilyen medált. Na és akkor ezekhez a medálokhoz van kötve, hogy bizonyos magasabb szintű technológiák, vagy játékelemek feloldódjanak. Ilyen például, hogy lehet majd egy idő után a platók aljába is építeni nagy struktúrákat. Például a kokáért egy ilyen geotermikus erőművet, ami utána ilyen energiacellákat készít, amit fölviszel a platóra, és egész szép árammennyiséget termel neked. De viszont a felszállításhoz ilyen spéci szállítórepülőgépek kellenek, megépíteni ott lent a dolgokat is eléggé erőforrás igényes, de és hosszú ideig tart, de ha sikerül, ott lent szépen a platók aljában is képződik egy ilyen, hát ilyen ipartelep. De megyünk tovább, itt még nem áll meg a történet. Oxygen not includedozni akartam holnap Minecraft előtt, de akkor végül is mindegy. Gyűjtött szépen tovább a medálokat. Jön egy újabb fajta küldetés, amikor is megostromolják a városodat. Védelmi épületeket húzol. Vannak benne katonai cuccok? Aha, ilyen rakétakilövő silók, vadászgép, állomások, gépfegyverek és pajzsgenerátorok, és annyira rohadt jól néz ki, hogy elindul a flotta a platót felé, és akkor így tényleg a pajzsok így az egyes lövedékeket így látszik, hogy így felfogják a pajzsok. Annyira szépen néz ki ez a játék. De tényleg nagyon szépen néz ki. Stilizált grafikája van, letisztult, de nagyon jól néz ki, igen. Nagyon jól néz ki. És akkor, ha megvéded a platódat, akkor utána azért is kapsz medálokat, és hogyha elég sok medálod van, akkor elkezdhetsz küldizni azért, illetve csinálni az egyéb teljesítményeket, hogy az űrbázist irányíthasd. És akkor megnyílik egy negyedik, spoiler, megnyílik egy negyedik zóna, ahol már az űrbázist is látod. Ó, igen. Igen, és arra is tudsz építkezni, nem kis energia befektetés árán. És van egy ötödik zóna is, ami pedig egy ilyen hatalmas nagy régió, ahol gyakorlatilag majdnem, hogy kedvedre építkezhetsz, és ott is lesznek feladatok. Menő. Úgyhogy ennél már csak egy megdöbbentőbb dolog van, hogy ez a játék 10 euróba kerül még mindig. Még mindig 10. Ez a játék annyira megéri az árát, hogy az valami hihetetlen, de ez már régen is megérte. Szóval... Többet kéne streamelnem. Azt mondom, hogy mindent többet kéne csinálnom. Többet kéne a videót vágni, többet kéne technikát debugolni, többet kéne streamelni is. Szóval ez egy fantasztikus játék. Egyetlen egy hátul kritikai fenntartásom van vele, lehet úgy mondani, az, hogy tehát az első pár óra, amíg kiépíted a platókat, meg azoknak az infrastruktúrát, meg összekötöd, meg balanszolod, meg minden, uh-huh. az úgy tök izgalmas, viszont utána leül a játék, aha. mert hogy így minden ilyen önfenntartó, önjáró lesz, és kvázi csak várod, csak hogy teljesüljenek a hátradőlsz, és malmozol, hogy a játék beadjon egy következő küldetést, amit valószínűleg fogsz tudni teljesíteni, amiért megkapod a medált, és abból kell ötöt gyűjtened, és akkor megkapod a következő technológiai szintet, és akkor utána megint jön egy ilyen peak, tehát megint izgalmas lesz a játék egy darabig, aztán az úgy megint leül, amikor így rájössz, hogy hogyan kell beállítanod a dolgokat, meg megépíted a szükséges cuccokat, aztán utána föl megnyílik az űrbázis, akkor megint nagyon izgi lesz a játék, és aztán megint leül, és akkor megnyílik az, tehát hogy így vannak ilyen uncsi részek, amikor kvázi már hátradőlős, de hogy igazándiból nem tudsz haragudni akkor se a játékra, mert annyira kis hangulatos, annyira ilyen csilla, hogy így nézed, hogy így működik az a sok minden a városodban, és tényleg így 25 millió kis repülő kezd el majd ott a végén repkedni, amiket így legyártottál, tehát van külön civilek számára ilyen utazó repülőgép, van ugye a szállító repülőgép, van annak egy nagyobb változata, van egy ilyen mezőgazdasági szállító repülőgép, és van még Zeppelin, ami meg csak a turistákat szállít egyik platóról a másikra, és még van az a repülő, ami így kereskedik az űrbázis és a kolóniát között, és van még az a repülőgép, ami pedig leszáll a mélybe a lenti cuccokat építeni. Tehát, hogy így annyira kis élettel teli, és a legpoénabb dolog, hogy megcsinálták azt, hogy ilyen FPS nézetbe járkálhatsz a városodba, és még repkedés, és meg tudsz építeni egy ilyen saját kis villát, horribilis összegért, ahol meg... Én ezt megépítettem, igen. És van rajta egy ilyen repülő, amiben beszállhatsz, és akkor azt te irányítod, és repkedhetsz vele. Hát az a poém már. A streameltem már egyszer ebből, még régen YouTube-ra, nagyon-nagyon régen, és akkor az volt a stream vége, hogy még összehoztuk nekem a villát egy nagy közös összefogással. Még nekem megépítettük a villát, igen. Mint a SimCity-be, tudod, amikor... Ja, hallod, és azon is mennyire röhögtem, hogy konkrétan a SimCity Cities of Tomorrow-t is belerakták a játékba. Tehát nem csak egy fullos anno 2205 a játék. Hogy van benne a Cities of Tomorrow? Mert a Cities of Tomorrow-ban, ha emlékszel, az egyik én nagy... Nevetem eleteket, igen. Igen, a mega struktúrák igen. voltak. Na, itt is vannak. Tehát itt is lesznek olyan épületek, amiket így szintenként állítom be, hogy milyen épületet akarsz rá, milyen hát jellegű épületet. Hát akkor Cliff and Pire, srácok, és Minecraft. Úgyhogy mondom, nagyon, nagyon király lett az a játék. Egy ponton ellaposodik, de ettől függetlenül szerintem nem lehet ráharagudni, tehát... Jó lett, és így annyira adnám, ha ezt még tovább bővítenék, és szerintem ilyen 2-3 ember dolgozott rajta, tehát hogy így mi lenne, ha 200-300 lettek volna ők, és ezt a kezdést tervezni, 4 vagy 6. Most azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy még előrébb kéne tolni a kezdést, és már ilyen 3 körül kezdeni. 3 és 4 között szoktam mostanában próbálni kezdeni, csak nyilván egy picit nehéz az a kérdés, hogy holnap mit kell csinálnom előtte. De azt hiszem, holnap pont semmilyen szuper vészes nincs. Hát egy kis Instagram promóciót a holnap kirakott Tantive 4 videónak. Na úgyhogy én a legnagyobb erőkkel ajánlom a Cliff Empire-t mindenkinek kipróbálásra. Egyszerűen már én szégyellem magam, hogy 10 euróért árulják csak. Tehát nagyon jó lett. Nagyon-nagyon jó lett. Igen, én még nagyon korábbi verziójával játszottam, de már akkor nagyon jó volt. Tehát, hogy már akkor nagyon-nagyon jó volt. Ja, minden benne van a korábbi verzióból, és még ki is bővítették sok mindennel, úgyhogy fasza. Fasza lett a játék. Na, a másik dolog még, amiről beszélni akartam, és akkor a stream elején már jól össze is kevertük, az pedig az Ancestors. Igen. The Humankind Odyssey. A majmos, igen. Elég izginek tűnik egyébként a koncepciója. Igen, na most nekem annyira volt... nem, hogy most leszakadjak a Minecraftról, de amúgy. Na most engem valamilyen csoda folytán így betaláltak konkrétan a kiadók, a kiadója ennek a játék, nem a magyar, hanem a kiadó kiadója, és mondták, hogy így akarok-e belőle egy tartalmat, ilyen NDA-t alá kellett írnom hozzá, meg voltak a korlátozások, hogy 30 percnél többet nem mutathattam a játékból. Uh-huh. Aminek persze eleget tettem, de tehát minden mást nyugodtan mondhattam, tehát korrektek voltak ebből a szempontból. Na, majmos túlélős és emberiség, evolúció, stb. Már egy az elején szeretnék így bocsánatot kérni, mert ugyanis igen, itt pont látszik. Tehát én, amikor elkezdtem játszani vele, kicsit meglepődtem azon, hogy a kardfogú tigris bepróbálja a krokodilt. Mondván, hogy szerintem a krokodil az úgy eléggé ilyen csúcsragadozó, és úgy nem szokták bepróbálni állatok, de aztán utána a nézők hada oktatott ki, teljesen jogosan, hogy a krokodilt már pedig megszokták ölni a nagymacskák, ami számomra egyébként nonsense. Igen, tehát, hogy igen. De hogy állítólag igen. Úgyhogy elnézést kérek mindenkitől tudatlanságomért. Na de, szóval, a játék. Dióhéjban majmokat irányítasz, és úgy, hogy van egy ilyen kis majomtörzsed, és bármelyiknek a bőrébe belebújhatsz, viszont mindig egyszerre csak egyet irányítasz, ilyen TPS nézetbe, és túlélő játék, tehát azt kell csinálni, amit így alapvetően is így az emberiség csinál, enni, inni, aludni és fajfent tartani. És egyébként, ha belegondolsz, mind a mai napig ezt csináljuk, és... Szigorúan, hogy igen. Igen. Az összes többi csak extra. Na, és nagyon, nagyon hangulatos a játék, tehát így a... szinte semennyit nem segít, hogy megértsd, hogy mit kéne csinálnod, hogy kéne csinálnod, hanem így fantasztikus. Kidob a dzsungel közepébe, és te neked kell rájönnöd, hogy mi micsoda. Tehát olyan szinten, hogy jé, az egy fa. Jé, az egy fű. Holy vakamol, ez a videó nem egyszerű, amivel ez indul. Hát nem. és tényleg magadnak kell kitapasztalnod mindent, hogy ha azt megeszem, akkor az most mérgező lesz, vagy meggyógyítja a hasmenésemet. Vagy tehát egy ilyen szinten. És akkor az első 8-10 óra az ebből a szempontból baromi izgalmas, vagy pedig idegtépő, attól függően, hogy te melyik táborba tartozol, hogy idegesít, hogy így nem mond el a játék neked mindent, vagy pedig élvezed, hogy végre nem mond el a játék neked mindent. Aha. És tehát kis majom törzsedet menedzseled, és úgy néz ki, hogy ha lesznek kis majmok, akkor azokat érdemes magaddal hurcibálnod mindenfelé, mert ugyanis, ha ott vannak melletted a kis majmok, akkor szerzel ilyen tapasztalati pontot, ami így folyamatosan így termelődik attól függően, hogy felfedezel újabb helyszíneket, újabb dolgokat, vagy csinálsz olyasmit, amit még korábban nem. És utána ezt a tapasztalati pontot, ezt a genetikai tapasztalati pontot elköltheted alvás során arra, hogy az idegrendszeredet fejleszd. És akkor úgy néz ki, hogyha csinálsz egy adott tevékenységet, vagy esetleg először csinálsz valami új dolgot, akkor így az idegrendszeredben megnyílnak újabb ilyen ideggócok, és utána, hogy azok működjenek, el kell oda érjen az idegvégződés, és akkor erre költöd el kb. Ezt a tapasztalati pontot, hogy odáig szépen kinyúljon az ideg, és akkor utána, mit tudom én, fel tudsz állni pár másodperccel két lábra, vagy tudsz eszközöket használni. Holy guacamole! Vagy, mit tudom én, gyorsabban mászol a vízben, vagy, mit tudom én, tovább bírod ki, hogyha megsebesülsz és vérzel. Tehát ilyen nagyon kis apránként haladsz, viszont izgalmas. Tökre izgalmas, hogy most mivel tud majd többet a majmom. Ja, meg folyamatosan, tehát van szaglás, látás és hallás, és akkor ezekkel tudsz tájékozódni, illetve a környezetedbe kiszúrni dolgokat. És ez sem magyarázza el, tehát én az első egy órámat azzal töltöttem, hogy így próbálom értelmezni, hogy mi mit csinál a játékban, mi miért csinálja, és így hogy csinálja. Uh-huh. De utána, hogy így összeáll a kép, így sokkal izgibb lesz az egész történet. Akkor vannak állatok, tök sokfajta állat van, tehát van kiskígyó, hatalmas nagy kígyó, van malac, hiéna, sakál, óriás szkolopendra, az a sas, ami az elején kinyírta a szülőmajmot, meg így. Tehát tök sokfajta állat van, és ezekkel mind lehet harcolni, vagy el is ijesztheted őket, vagy pedig ugye menekülsz előlük. Van egy ilyen parafaktor a játékban, ami egyrészt akkor aktivizálódik, ha valami ellenséges állattal találkoztok össze, és akkor, hogyha így ez szép lassan így fogy, az a dopamin szint, vagy mi, ha elfogy, akkor bepánikol a majmod, és elkezd menekülni, és akkor már nagyon nem tudsz más csinálni vele, csak így irányítani, hogy jobbra vagy balra fusson, viszont hogyha nem mész el záros határidőn belül olyan helyre, ahol nem vagy veszélyben, tehát folyamat, akkor viszont a bázison ébred újra a majom, tehát hazamenekül kvázi. Aha. A másik, amikor itt parázik, hogyha egy új helyszínre mész, akkor ott ilyen sötét lesz a képernyő, ilyen nagyon ijesztő rémképek ugranak be folyamatosan. Azt láttuk eddig a gyerek, ahogy ment. Igen. Aha. Na, és olyankor az van, hogy folyamatosan parázik a majmod, és fogy ez a dopamin szintje, és akkor gyorsan így nézelődni kell, hogy így, ja, ez most mind spoiler, amit mondok, tehát ilyen fontos játékelemeket, amiket így nem nagyon magyarázol a játék, spoiler ezek most, és magadnak kell rájönni, hogy folyamatosan nézelődni kell, hogy olyan támpontokat találsz, amiket így ismersz, és akkor így kiszagolsz, ott egy ismerős fűszálat, ott egy ismerős bokor van, ott vannak a makkok a fán, ott van valami növény, amit már láttál otthon, és hogyha ebből összegyűlik egy adott mennyiség, akkor megjelenik valamerre egy fénygömb, és azt kell követni. Na most itt is vicces, mert két fénygömb van. Az első fénygömb az jelzi, hogy hol kezdődik ez a parazóna, és hogyha afelé mész, akkor kijutsz belőle. A másik fénygömb pedig jelzi, hogy hol tudod birtokba venni a területet, és hogyha oda elmész és kúrjantasz egyet, akkor utána legyőzöd a félelmedet, és akkor az a helyszín már normálisan fog üzemelni. Szóval... De durva. Ez a két része van, ahol így paráztatja a játék így a majmokat. Na, és az izgalmas része... Jó játéknak tűnik. Az is, de van egy nagyon, nagyon erős fenntartásom vele, majd mindjárt mondom, hogy mi. Aha. Az. Tehát szépen elkezdett kurkászni a kiszemelt majomlányt, vagy majomfiút, akkor összejön a kis párocska, odamész szépen a fészekhez, rácsapsz egyet a földre, hogy asszony, vagy férfi állat ide hozzám, akkor odajön szépen a párod, és akkor l'amour toujours, és akkor megszülethet a kis majmocska 15 hónappal később, tehát, hogy ilyen időugrások vannak a játékban. A lényeg az, hogy megtermékenyíted a nőstényeket, amennyi van, és amennyi még termékeny, és akkor utána, ha úgy döntesz, hogy akkor szülessenek meg a kismajmok, akkor egy 15 hónapos időugrás van, és akkor az összes nőstény, aki terhes, az megszül. Aha. És akkor annyi kismajom lesz. A kismajmokat utána meg hurcolászhatod magaddal, hogy genetikai XP-t szerezzél. Ha megvannak az új ideggócok, amiket így megnyitottál, akkor utána pedig ahány kismajom van a kolóniádban, annyi ideggócot permanensen feloldhatsz. Mert ugyanis, ha van egy nagyobb evolúciós ugrásod, tehát kétfajta ugrás van. Az első az, amikor generációváltás van, az 15 év, olyankor a kismajmok felnőnek, a felnőttek öregek lesznek, az öregek pedig meghalnak. Uh-huh. És akkor ahány kismajmod volt, annyi felnőtted lesz. Tehát, ha nincs kismajmod, akkor valószínűleg szopóágra kerülsz, de... Igen, az ott úgy hangzik, igen. Akkor kihal a genetikai állomány jó eséllyel. Szóval érdemes kismajmokat gyártani, amennyit csak lehet. Na, és ha van egy ilyen generációváltás, akkor ugye előtte még attól függ, hogy hány kismajmod van, le tudod zárni ezeket az ideg kinövéseket, amiket korábban feloldottál, de ugye nem végtelen számú, tehát ilyen 4-6 ilyen idegvégződést tudsz állandósítani, és akkor a következő generáció azokkal kezd már fixen, és akkor újra oldhatsz föl, illetve lokkolhatsz majd le ilyen idegvégződéseket, és szép fokozatosan így egyre szerteágazóbb lesz az idegrendszer, és akkor egyre több mindent tudnak majd a majmok csinálni. Tehát van egy ilyen nagyon érdekes és szerintem tökötletes progresszrendszer a játékban, és hogyha nagyobb ugrást hajtasz végre, tehát ilyen több 10 000, 100 000 évet, akkor pedig megnyílhatnak ilyen spéci ideggócok, amik pedig tényleg már ezt az evolúciós ugrást hivatottak jelképezni, hogy mit tudom, ilyen fel tudsz már állni két lábra, vagy ilyesmi. Aha. Tehát, hogy ilyen több szinten zajlik a fejlődés, és ez baromi ötletesen van kivitelezve. És közben ott van egy ilyen nagy afrikai dzsungel, sokfajta állattal, csomó felfedezésre váró dologgal, és akkor itt tényleg nem mondja el a játék, hogy mit, hogyan kell, és azért volt ez izgalmas, mert nem voltak fönt a neten tutoriál videók se, amikhez így kínokba fordulhatnak. Igen, mert hogy még az elején vagy, és ott még aztán nincsenek, meg a cseten se tudja írni a jó, te nem streamelted, hanem videóztál, de hogyha streamelted volna, nem tudja a cseten írni, hogy ne, azt ne add meg mit tudom, én nem tudja szétszpoilerezni az igen. egész. Igen, és ha valaki ezt a játékot kipróbálja majd, azt ajánlom neki, hogy ne, próbálj meg megállni, hogy Wikipédiát meg internetet használjon, mert úgy nagyon-nagyon jó lesz az élmény. Még akkor is, hogyha néha tényleg nem fogja érteni, vagy tudni, hogy mi van, és akkor így de, tehát, hogy ettől egyedi, és ettől lesz izgalmas a játék. Viszont a nagy problémám a játékkal, hogy az első 8-10 óra után, amikor nagyjából úgy kiismered így az alapdolgokat, meg tudod, hogy mi mit csinál, és hogy működik, tehát hogy működik ez a generációváltás, mire jók a kismajmok, miért érdemes több kismajmot csinálni, hogy csinálod a kismajmot, mi kell ahhoz, hogy meggyógyíts mondjuk a vérzésedet, mi kell ahhoz, hogy mondjuk a gyomorrontásodat kezeld, és mi kell ahhoz, hogyha mondjuk megmárt a mamba, hogy ott túléljed, akkor utána a játék nagyon gyorsan átcsap egy ilyen repetitív, monoton grindfestbe. Ez sajnálatos egyébként. Tehát értsd, mire gondolok, megcsináltam az evolúciós ugrásomat, ott vagyok 4 felnőttel, 3 öreggel, és akkor na, már megint gyereket kell csinálni. Jó, akkor csináljunk most, mit tudom én, van 2 nőstény, 2 hím, akkor az első körben 2 kismajom, akkor jól van, megvan a 2 kismajom, akkor minden nőstény 2-szer szülhet, tehát akkor még 2 kismajmot, és vannak ilyen egyébként tök jó animációk a játékban, amikor így megszületik egy kismajom, amikor felnő a következő generáció, amikor, mit tudom én, történik még valami, amikor hazahozol egy új törzstagot, tehát hogy találsz a vadonba egy majmot, és akkor hát új génáldomány, hát azt már be kell gyűjteni, érted? Csak hogy gyere haver, és akkor ott így köszöntik meg mindent, amik tök jók, de nem lehet őket skippelni. És amikor már így 50 egyszerre nézed végig, hogy tetves kismajmok születnek. Ez minden játéknak, amiben ilyen van, az mindenhol a halál, akármennyire hangulatos. A Black Flag volt, amit így végig szenvedtem, amikor a 10. hajó elfoglalásának is ugyanaz az átvezető videója. És így ne csináld már, könyörgöm! Igen, tehát hogy így az első 2-3 alkalommal, főleg amikor még úgy így hosszabb idő után jutsz el odáig, hogy akkor jó, születnek kismajmok, meg akkor jaj, de jó, születtek kismajmok, és de jó animáció, meg itt valami, tök jó. Második alkalommal, jaj, hát itt megszületnek a kismajmok, jó, tök jó. Harmadik alkalommal, jó, kismajom, miért nem lehet skippelni? És igen, akkor tovább. Ez még csak a jéghegy csúcsa volt, ami a kismajom produkciót illeti. Szóval, ja, ez szerintem egy olyan dolog, amit simán lehetne javítani, és nem tudom, miért nem így rakták be. Valószínűleg van egy ilyen romantikus elképzelés a devekben, hogy hát te ezt játszod, ezt a játékot, hátradőlsz, kényelmesen közben egy üveg bort kortyolgatsz, és így megszületnek a kismajmok, te pedig egy ilyen hatalmas, nagy áhítattal nagy nézed. Nagypapaként mély levegőt veszel. Igen, ilyen pátoszos áhítattal szemléled a képernyődön 50 egyszerre is, hogy kismajmaid születtek, és így jaj, de jó. És így, tehát én másban nem tudok egyszerűen gondolkodni, vagy egyszerűen csak hülyék voltak. De tehát, hogy ez zavaró, illetve hát, hogy ezt így újra és újra minden egyes generáció váltásnál el kell játszhat, hogy jó, akkor most kismajmokat csinálunk, jó, akkor most megint 2 kismajmot csinálunk, jó, akkor most körülnézünk, és akkor a körülnézős része az a jó. Tehát, hogy amikor megvannak a nyomvat kis majmaid, felcseszed őket a hátadra meg a hasadra, vagy szólsz az egész törzsednek, hogy jöjjenek veled, így mindenki, és akkor már megvan az a képesség, hogy így felveszel egy gajat, és akkor kurjantasz egyet, akkor a többiek is elkezdenek ugyanazt csinálni, amit te, tehát kerestek valami gajat, hogy így legyen valami fegyver a kezetekben, és akkor mentek szépen, másztok, keresgétek, mert tényleg nagyon szép helyszínek vannak a játékban, és akkor így felfedezitek, tehát a felfedezős része az végig tök király a játéknak. Aha. Tehát, hogyha meg lehetett volna azt csinálni, hogy generációváltás van, és te azt mondod, hogy jó, én elmegyek felfedezni, addig ti csináljatok kismajmokat. Tehát ha ezt meg lehetett volna csinálni, és hogy átugorhatóak legyenek azok a animációk, akkor már sokkal jobb lett volna a helyzet, viszont tényleg ez a része, ez nagyon repetitívvé válik egy idő után, és ez egy kicsit meg is öli a játékot, de mondom, addig el kell teljen kb. 8 óra. 8-10 óra, aha, amíg eddig a szintig eljutsz. Aztán utána én nekem továbbra is izgalmas a játék, de amikor arra kerül a sor, hogy már megint kis majmokat kell gyártani, az egy kicsit mindig megöl. Tehát, hogy az egy picit mindig megöl. A derekama töli meg a legjobban. Ja, szóval egy kicsit mindig akkor meghal a lelkemből. Nem pigyázz már senki. Ja. Meg egyébként tök vicces, tehát, hogy így ott vagy te, az alfa hím, és akkor így sorra, tehát hiába van ott másik két hím, te már lusta vagy átváltani rájuk, hanem ugyanazzal a hímmel megtermékenyíted az összes nőstényt. Pedig ez genetikailag nem biztos, hogy jó gondolán. Igen, tehát hogy így még azért ott érzek ilyen kihagyott zicsereket, hogy így ilyen belterjesség kérdése, tehát az nincs eléggé kidolgozva. Igen, ilyen játék esetén. Ami viszont még tök király volt, azok az állatok és az állatokkal folytatott interakció, tehát, hogy így az állatok így egymást is bepróbálják, tehát, hogy ott láttam, hogy ott így megyek, ott találtam egy nagy tót a dzsungel, vagy tavat a dzsungel közepén, igen, és elkezdtem ott körülötte szaglászni, egyszer csak ott látom, hogy ott van egy ilyen kartfogó tiglis a nyomomban, és mondom, hát menjünk arrébb, mert nincs nálam, vagy keresünk valami gajat, amivel hát, ha meg tudom védeni magamat. Na, és akkor egyszer csak ott így látom, hogy egy víziló ráront a kartfogó tigrisre, és ilyenkor bejátszik a játék ilyen tök jó animációkat, hogy ott így egymást próbálgatják az állatok, és általában az erősebb állat mindig legyőzi a gyengébet, hanem ha meg nagyjából egyforma súlycsoportban vannak, akkor így döntetlenbe kiegyeznek, és elmennek jobbra meg balra, vagy ha az egyik már gyengébb, akkor az erősebb, amik még nem sérült meg, akkor az szépen megeszi a másikat, és akkor például így megnéztem, hogy a kartfogó tigrist megeszi a víziló. Elég brutálisan. Tehát, hogy így jóvakodjatok a vízilovaktól, gyerekek. Igen, a vízilovak egyébként is veszélyesek, igen, tehát így a valóságban is. Vagy amikor ott így óriás kígyó, és az óriás kígyót egyszer csak így megöli egy óriás skolopendra. Tehát, hogy így vannak dolgok ebben a játékban, de a legjobb az, amikor így te ölsz meg egy állatot. Tehát, hogy így nagy nehezen rájöttem, hogy hogyan lehet ellentámadni, és utána ugyanaz a tigris bepróbált engem többször, és amikor rájöttem arra, hogy hogyan működik az, hogy én így visszatámadjak rá, és így már harmadjára, negyedjére próbálta be a törzsemet ugyanaz a tigris, akkor egyszer csak így a negyedik alkalomra megdöglött. És akkor ilyen, az nagyon fasza. Nem próbált be többet a nyavajás tigris. Igen, és az például még nagyon fasza. Szóval mondom, maga az alapjátékmechanika az nagyon király, a felfedezős része is, és az, hogy ez a progress rendszer, hogy így a genetikai memória, illetve az idegrendszer fejlődése, az is nagyon izgalmas, viszont az egészet ezzel a repetitív mi voltával kicsit megöli a játék közepe felé. És onnantól kezdve tényleg vérmérséklet kérdése, hogy te ezt mennyire tolerálod. Aha. Hát ez ilyen. Aztán majd meglátjuk. Mikor jelenik meg? Holnap. Mármint, hogy igen, holnap Epic Store-os egy ideig, úgyhogy... Ideges, én nyitottam az Epic Launcher-emet. Kína nem tud rólad eleget, ezek szerint. Nem, sajnos nem. Lehet, hogy lent sincs. Well, that's nice. Istenem, hát így... Mit kezd veled a kínai titkosszolgálat? Kérdeztem valaki kicsit, hogy miben pusztultál, gondolom a tigrisre és gyomorrontásba. Elég emberünket etettük meg vele. Ja. Hát hallott például, az is több poén, ameddig rájöttem arra, hogy megöltem az első malacot. Hatalmas nagy üdvrivalgás, és akkor hát ez itt egy holttest, ezzel kezdeni kéne valamit. Hát nem csinál semmit, csak megszagolja, meg örül neki. És akkor valahogy oda keveredtem még egy kővel a kezembe, és ha a kő van a kezedben, spoiler, akkor fel lehet koncolni a malac tetemet, meg ugye bármilyen tetemet. de elsőre ezt nem tartottam elég ideig nyomva a gombot, és egy félbehagyta, és akkor nem csinált vele semmit, és akkor rájöttem, hogy hagyni kell, hogy végig menjen ott az animáció, egy olyan nagyjából 5-10 másodperc, és akkor utána lehet belőle falatozgatni. Hát én befaltam, és mondom, malacusit esünk, de jó, és akkor rosszul lett tőle. Hát mondom, tábortüzet rakni, meg hús sütni még szerintem itt ilyenkor, így 8 millió évvel ezelőtt nem tudtak a majmok, meg úgy most se nagyon. Szóval ez még szerintem nem aktuális, szóval hogyha ezt a húst arra szánták, hogy így egyek belőle, akkor ennék, de akkor miért leszek rosszul tőle? Hanem aztán ettem, rosszul lettek, aztán egy idő után így egyszer csak bevillant, hogy hát tolerálni kezdted a vadhúst. És ezzel lehet majd mit kezdeni a következő generációban, szóval így vannak tök izgalmas mechanikák ebbe a játékba, és ez is nagyon tetszik, tehát így még így... Ha elegen haltok meg, aki túlél, az erősebb lesz. Ajaj. És így külön kezeli a játék a gyökereket, a növényeket, a húsokat, és az ilyen zigót, ilyen tojás evés történeteket, tehát hogy... Konkrétan ki berédelheted a krokodiloknak a fészkét is. Szóval nagyon jó koncepció, tök jó a felvezetés. Csak... Egész jó megvalósítása. Igen, viszont a repetitív midgame azért kár, azért nagyon nagy kár. És nem tudom, hát, hogy az a probléma, hogy nem volt már elég idejük erőforrásuk rá, vagy egyszerűen ennyi volt. Egyébként simán lehet az is, hogy csak nem volt koncepció arra, hogy ez hogy lenne jól, vagy ami volt, arról kiderült, hogy nem megvalósítható, érted? Tehát, hogy ilyen... Ja, vagy egyszerűen csak ilyen romantikus elgondolásból úgy voltak hozzá készítők, hogy ez itt tök jó, és akkor az emberek vagy élvezik, és így jó lesz, vagy nem. Mi ennyit gondoltunk. De mondom, nem egy rossz játék, de a közepe felé kicsit grindolóssá válik a majomcsinálás része. Hihetetlen. Tök jó, meg tűnik egyébként. Tehát, hogy én ezt valószínűleg ki fogom próbálni, lehet, hogy még addig kéne, ameddig még nem ismeri senki, hogy ne spoilerezzék el, de holnap valószínűleg nem. Ja, hát én most itt nagyon sok ilyen dolgot elspoilereztem, úgyhogy bocsánat. De tényleg ebben a játékban az a poén, hogy magadtól jössz rá dolgokra, és az nagyon-nagyon működik. Meg a genetikai progress rendszer is szerintem tök izgalmas. Én legalábbis engem tökre mindig motivál, hogy vajon milyen új idegszálakat nyithatok meg legközelebb, mit fog tudni csinálni a majom, aztán értelemszerűen motort meg rakétát vezetni úgyse fognak, de hogy azért, na. Az lenne az igazán cool egyébként, ha ilyen 3 év játék után el lehetne oda is érni, nyilván. De mondjuk, ha eljutunk odáig, hogy ilyen csoportosan mondjuk mamutokra vadászunk, vagy afrikai elefántra, azért az úgy, szerintem ez még benne van a játékban amúgy, tehát láttam ilyen videót, hogy így mennek így mindenki ilyen dárdával a kezébe, így próbálnak becserkészni egy kartfogú tigris, tehát hogy azért ez még benne van simán szerintem a játékban. Igen, azért szerintem ez még illene hozzá simán. Akár ilyen kis kezdetleges település kialakítások ilyenek. Kezdetleges településre mondjuk én nem számítanék, tehát hogy a legtöbb dolog, amit építhetsz, az egy ilyen levelekből összerakott fészkecske, ahol mehetsz aludni, meg fajt fenntartani. De mondom, tehát nem lett egy rossz játék, sőt, kimondottan élvezetes, hogyha az ember így ilyen hátradőlősebben szeret így felfedezgetni és játszani, és nem azt csinálja, amit általában mi szoktunk, hogy így min-maxolja a dolgokat, és így hogy lehet a leghatékonyabban csinálni. Jó, lehet a leggyorsabban, a lehet a legtovább. Igen, mert akkor kb. Csömöröd lesz a kis majmokból nagyon hamar, de ha ezt tudod kezelni, akkor nincs gond. Így ez az Ancestors, holnap jön Epic Store-ra, és szerintem nyugodtan lehet vele tenni egy próbát, azt hiszem ilyen 40 euró körül van, szóval még nem is teljes áru. Az mondjuk azért az elég jó. Szóval még árazásban is korrekt. Meglátjuk, majd én is kipróbálom mindenképpen. Ja, szerintem érdemes, ha más nem azért, mert tényleg az első pár óra az mindenképp fun. Ha más nem azért, mert szívod a fogadat, és akkor azt a nézők élvezik. Mindenki beteg non-stop. Igen. Vagy hogyan halt ki az emberiség Sirius által. Az se egy rossz dolog. Ó, azért nagyon mérges voltam, mert amikor így először váltottam generációt úgy, hogy nem nagyon, hogy elvándoroltam a törzsemtől egyedüli majomként, és úgy voltam vele, hogy hát csak utána jönnek generációvált. Nem. Tehát sose maradj egyedül generációváltásnál, mert akkor egy szembajommal kell kezdened a következő érát. Uff, szívás. Az mondjuk elég szívás lehet, igen. De meg lehet találni, mert énkor mindig generál ilyen random majmokat, akiket így fel kell... Fel kell kutatni, és akkor így összelapkodod őket, és akkor úgy el tudtak kezdeni. Igen. Szóval azért... Aha. Viszonylag hülye biztos próbál lenni a játék, csak na. Csak nem mindig sikerül. Igen. No. Hát lassan időnk végéhez is értünk. Nem tudom, így van. Benned maradt még bármi kérdés, vagy... Nope, mindenképpen ki fog próbálni a játékot. Nem, megpróbálom már a következő CubeCast-re, de nem vagyok benne biztos. Hát figyeljetek. De valamikor biztos, hogy eljön az ideje. Nekem kb. Olyan 30-30 órán van az Ancestors-ben és a Cliff Empires-ben, úgyhogy én szerintem tudom ajánlani. Én holnap valószínűleg Cliff Empires-ni fogok, és aztán Minecraft. Ja. Az elég jó lesz. Ja, első körben a Cliff Empire-t ajánlom, másodkörben az Ancestors-t. Aha. A Cliff Empire az tuti, tehát ez... Megnézem most, hogy az Ancestors-t, azt mikor tudnám betolni a dologba, de... Vannak ilyen ördögi terveink, hogy szeretnénk Papival, Zsoltival belenézni az Arkba is. De azt sem tudom, hogy azt mikor akarjuk, és az is a világ összes ideje. Kb. Szóval nyilvánvalóan ezek ilyen nehéz dolgok. No. Ja. Na de mindenkinek kellemes hátralévő nyarat kívánunk, ami még marad belőle, töltsétek kellemesen, hasznosan. Ez a pár nap, ami még marad belőle. Igen, és utána nem pedig... 1, 2, 3, 4, 5, a mait nem számolva. 5 nap, srácok! Yep. Húzzatok bele a pihenésbe! És utána pedig fájdalommentes évkezdést. Vagy a kötelező olvasmányban. Jaj. Ne is mondd, hogy utáltam én azokat. Na, úgyhogy ez volt már a CubeCast, nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmét. Ha minden jól megy, 2 hét múlva, szeptember 9-én találkozunk. Addig is mindenkinek jó pihenést és jó játékot. Sziasztok! Csakány!